कल वैशाख मास का स्नान और उसका अनुष्ठान पूर्ण हुआ, आज से ज्येष्ठ आरंभ हो गया है। कल हमने बावरो रावरो नाह भवानी इस पद की चर्चा की थी। यद्यपि कल हमने केवल सामान्य अर्थ ही किया था, मन को पूरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर भी आज हमने ऐसा विचार किया है कि इस पद के आगे की चर्चा करते हैं, क्योंकि पुनः इसकी चर्चा करेंगे तो आज का समय भी इसी में सार्थक होगा और मन में एक लोभ ये भी है कि कम से कम एक दो पद तो रोज होंगे। पद संख्या है 6। जांचिए गिरिजापति काशी, जा सुभवन अनमादिक दासी, जांचिए गिरिजापति काशी, जा सुभवन अनिमादिक दासी, औघर दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखी दीन कर जोरे, औघर दानी सकत न दे कर जो रे, सुख संपत्ति मती सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर शिवकाई, सुख संपत्ति मती सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर शिवकाई, गए शरण आरती के लीने, निरखी निहाल निमिष महुकीन है, निरखी निहाल निमिष महकीन है, तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भगति रघुपति की पावे, तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भगति रघुपति की पावे, जांचिए गिरिजापति काशी, जांचिए गिरिजापति काशी। अभी पूर्व पद में आपने सुना जाचक सदा सुहाही, भगवान शिव को जाचक अच्छे लगते हैं, और यह भी कहा को जांचिए शंभु तज आन, भगवान शिव को छोड़कर किसके द्वार पर जाकर मांगा जाए, मांगना है तो इनसे मांगो। इस पद में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, काशी में जो विराजते हैं ऐसे गिरिजापति पार्वती रमण भगवान भूत भावन विश्वनाथ से ही मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए? गिरिजापति से मांगना चाहिए। गिरिजापति से मांगना चाहिए बात क्यों कही गई? बड़ा प्यारा भाव। संस्कृत भाषा में पर्वत का एक नाम महीध्र भी है। क्या है? महीध्र क्षुद्र, पृथ्वी को धारण करने वाला। महीम धारयतीत महीध्र, जो धरती को धारण करे। अब यहां एक प्रश्न है, धरती धारण करती है पहाड़ को कि पहाड़ धरती को धारण करते हैं? धरती धारण करती है, पर संस्कृत में पहाड़ को महीध्र कहा, धरती को धारण करने वाले। इसका तात्पर्य है कि ये पर्वत न हो तो ये धरती कभी भी उलट पलट हो जाए, इसलिए धरती को स्थिर रखने में पर्वतों का बड़ा भारी योगदान है। इस धरती के संतुलन को बनाए रखते हैं पर्वत, इसलिए धरती को धारण करने में पर्वतों की भूमिका है। इसलिए हमारी भाषा में, देव भाषा संस्कृत में, उसको कुद्र अथवा महीध्र कहा गया। और पृथ्वी का एक नाम है रत्नगर्भा, सारे रत्न जिसके घर गर्भ में है, सब कुछ धरती माता के पेट में है, सब कुछ धरती में, हीरा मोती सोना चांदी पन्ना पुखरा जवाहरात अन्न जल जो कुछ भी है वो सब कहां है? धरती माता में। रत्नगर्भा वसुंधरा, इसको वसुंधरा कहते हैं, वसुंधारेती संपूर्ण संपत्ति को धारण करती है। और ऐसी पृथ्वी को धारण करते हैं पर्वत, और पर्वत में भी पर्वतराज हिमालय, तो ऐसे हिमालय की जो पुत्री हैं, ध्यान में ही बात, ऐसे पर्वत राज हिमालय जो धरती को धारण करते हैं, रत्नगर्भा वसुंधरा को धारण करते हैं, और उनकी पुत्री गिरिजा, तो जो धारण करने वाला जो गुण है वो अपने पिता का पुत्री में भी आया है। ये भगवती जगदम्बा पार्वती भी सबको धारण करती हैं, ये भी धात्री हैं। और अति उदार जैसे इनके पूज्य पिताजी हैं, वही उदारता इनमें भी है। और अपने विहार के लिए, अपने निवास के लिए, अपने अत्यंत प्रिय नगर के रूप में, स्थान के रूप में काशीपुरी को प्रकट किया है। ऐसे काशीपुरी में जाकर गिरिजापति से मांगना चाहिए। ध्यान से सुने, काशी में जाकर को जांचिए गिरिजापति काशी, माने एक अर्थ तो है काशी में जो विश्वनाथ गिरिजापति हैं उनसे मांगो, एक अर्थ ये हो गया। एक अर्थ ये हो गया कि सौभाग्य से यदि काशी में जाने का अवसर मिले तो वहां और किसी से कुछ मत मांगना, सीधे भूत भावन विश्वनाथ के दरबार में पहुंच करके गिरिजापति काशीपति से मांगना। अब क्या मांगना? ये क्या मांगना, ये बात गोस्वामी जी ने इस पद के अंतिम चरण में कही है। क्या मांगना? काशी, सौभाग्य से यदि काशी पहुंचो और गिरिजापति विश्वनाथ जी का दर्शन करो तो उनके चरणों में और कुछ मत मांगना। क्या मांगना? तुलसीदास जाचक जस गावे बिमल भगती रघुपति की पावे विमल भगति, रघुपति की पावे विमल भगति, रघुपति की पावे। विमल भक्ति का वर मांगना। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति ऐसी होती है जो किसी वस्तु पदार्थ आदि की कामना से युक्त होकर की जाती है। एक भक्ति वो होती है सकाम भक्ति, जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए भक्ति की गई, धन की प्राप्ति के लिए भक्ति की गई, किसी ऊंचे पद की प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए भक्ति की गई, ये कामना युक्त भक्ति है। और कामना ही मल है, कामना ही मल है। भक्ति मलयुक्त नहीं होनी चाहिए, भक्ति मलयुक्त नहीं होनी चाहिए, भक्ति विमल होनी चाहिए। विमल का अर्थ है सर्वथा कामना शून्य, जिसमें लौकिक पारलौकिक भोगों की रंच मात्र कामना न हो। अरे लौकिक पारलौकिक भोगों की तो चले क्या, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इनकी कामना भी न हो। केवल एक ही कामना हो, देहू भगति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भवदाप नसावनी सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्ति रहेतु की त्वई। बस ऐसी बात, जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर सो राउर निजगे। तो जांचिए गिरिजापति काशी, काशी में जाकर गिरिजापति के दरबार में जाकर मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? बोले विमल भगति रघुपति की पावे। बहुत ध्यान से सुने, विमल भगति राम जी की पावे नहीं, रघुपति की पावे। आप लोग कहेंगे राम जी और रघुपति में भेद तो है नहीं, वही राम जी हैं वही रघुपति हैं, फिर ये बात क्यों कही जा रही है? देखो भैया, राम जी तो एक ही हैं, लेकिन कुछ शुष्क निर्गुणियों ने एक अलग राम जी की भी कल्पना कर ली है। वो कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा, कहो इनमें कौन सा है राम तुम्हारा। ये तो हम जोड़ रहे हैं, कहो इनमें कौन सा है राम तुम्हारा। इतने तरह के राम जी हो गए। एक राम दशरथ घर डोले, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवउस दशरथ हजर बिहारी। एक राम घट घट में बोले और एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, इनमें कौन सा तुम्हारा राम जी है। अरे बोले भले आदमी संतों की भाषा तो समझो, वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से नारा न्यारा, ऐसे हैं प्रभु राम हमारा, ऐसे हमारे राम जी। राम जी में भेद नहीं है। रामचरित मानस के आरंभ में बाल कांड में भगवती पार्वती ने जो प्रश्न किया है और भगवान शंकर ने उसका जो समाधान किया है, उस प्रकरण को प्रेमियों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। वहां भोले बाबा ने कहा है कि वे मूढ़ ही हैं जो भगवान में भेद करते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज के समय में भी ये धारणा कुछ चल पड़ी होगी कि हम दशरथ नंदन राम को नहीं भजते हैं, हम तो निर्गुण राम को भजते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो रघुपति की भक्ति चाहते हैं, हैं? हम निर्गुण, यद्यपि गोस्वामी जी की दृष्टि में निर्गुण सगुण में कुछ भी भेद नहीं है, है भी नहीं, ये केवल मूढ़ता का परिचायक है, अज्ञानता का परिचायक है, लेकिन फिर भी श्री रघुनाथ जी के दिव्य मंगलमय स्वरूप, उनकी लीला, उनके गुणों पर इतना प्रेम है, इतनी आसक्ति है गोस्वामी जी की। वो कहते महाराज वो निर्गुणियाओं वाली भक्ति हमको नहीं चाहिए, हमको तो श्री रघुपति की विमल भक्ति चाहिए। दूसरा भाव है जांचिए गिरजापति काशी। समस्त धरती के मुक्ति क्षेत्रों में पुराणों के अनुसार, व्यास वाणी के अनुसार, यथा काशी हीनोत्तमा, काशी को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। भागवत जी के बारे में स्कंद में भी है, अंत में निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा, उसी क्रम में है। मुक्ति क्षेत्रों में काशी सबसे श्रेष्ठ है। इसका मतलब है कि काशी सौभाग्य से जाओ, विश्वनाथ जी के दरबार में जाओ, तो उन विश्वनाथ गिरजापति से और कुछ मत मांगो, काशी ही मांग लो। ध्यान में आई बात, काशी ही मांग लो। इसका मतलब है कि हे प्रभु, आपका दरबार छोड़कर, काशी छोड़कर अब हमें न जाना पड़े, आप ऐसी कृपा कर दो, अपने चरणों में ही बसा लो। ये भी एक काशी का भाव महापुरुषों ने दिया है। काशी वास मांग लो, अंतिम क्षण तक हमें काशी में निवास मिले, क्योंकि हमें अपने साधन पर भरोसा नहीं है, हमें तो केवल और केवल आपकी कृपा करुणा पर भरोसा है, आपकी पूरी काशी पूरी पर भरोसा है। अपने पर भरोसा होता तो न जाने कब के पार उतर गए होते, पर अब तक संस्कृति के चक्र में भटक रहे हैं। अब आपकी कृपा से, आपकी पूरी की कृपा से अंतिम श्वास जब यहाँ निकलेगी और आप शाश्वत जगत गुरु हैं, आप कृपा करके श्री राम तारक का स्वयं जब उपदेश करेंगे, तो हम अपने रघुनाथ जी के चरणों में अवश्य पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान आप हमें काशी वास दीजिए। एक भाव ये भी है। एक और भाव है, काशी में गिरजापति से मांगना है। गिरजापति कौन? गिरजा बोले जो भगवती अन्नपूर्णा है, जो भगवती अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का अर्थ है अनंत कोट ब्रह्मांडों को अन्न जल से तृप्त करने का विभाग ही जिनके पास है, वे कृपा न करें तो सब जीव भूखे मर जाएं। ऐसी भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा वो तो उनकी गृहिणी है, गिरिजा तो उनकी गृहिणी है, और क्या विशेषता है? बोले जातु भवन अनमादिक दासी। उनके भवन में काशी में अष्ट सिद्धियां उनकी दासी हैं, झाड़ू लगाने वाली हैं, वहां सेवा करती हैं अष्ट सिद्धियां। अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व आदि जो आठ सिद्धियां हैं, वो आठों सिद्धियां शंकर जी के दरबार में झाड़ू लगाती हैं, महल में सोहनी सेवा करती हैं। इसका तात्पर्य है कि जिन सिद्धियों के लिए साधक लालायित रहते हैं, कितने वर्षों तक साधना करते हैं कि हमें अणिमा महिमा लघिमा आदि में से अष्ट सिद्धि में से कोई एक सिद्धि तनिक भी आ जाए, ऐसी चेष्टा भी लोग करते हैं, और वहां जाने पर आप केवल प्रेम से भाव से गिरिजापति को भजोगे तो ये आठों सिद्धियां तो उनके यहां झाड़ू लगाती हैं, सेवा करती हैं, ये सिद्धियां भी तुम्हें सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। यद्यपि बुद्धिमानी इसमें है कि विमल भगति रघुपति की पावे, इन रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम से आनी, तिन तन चितैन अनहित जानी। बहेलिया हिरन को, शिकारी बहेलिया हिरन को जाल में फंसा लेता है, और जब वो हिरन जाल में फंस जाता है तो वो शिकारी हिरन के पास जाकर जाल को ढीला नहीं करता, वो उसके निकट जाकर और अधिक कस देता है जाल को। क्यों कस देता है? अरे भाई, जब हिरन फंस ही गया तो वहां जाकर थोड़ा और ढीला करना चाहिए, और ज्यादा कस क्यों देता उस जाल को, और बढ़िया से कस देता। क्यों कस देता है? इसलिए कस देता है कि वह अच्छी प्रकार से जानता है कि तनिक बंधन ढीला हुआ नहीं कि ये मृग छूट कर भाग जाएगा, और एक बार जब छूट कर भाग जाएगा तो दोबारा फिर जाल में फंसने वाला नहीं है। यही व्यवहार साधकों को अपने मन रूपी मृग के साथ करना चाहिए। ये जो प्रातःकाल जगने से सोने तक का जो क्रम है, निरंतर हम किसी न किसी सेवा में, उपासना में, साधना में अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं, ये क्या है? यही साधन का जाल है। इस साधन के जाल में अपने मन रूपी हिरन को फंसा लेना चाहिए। इसको निकलने मत दो बाहर, फालतू छोड़ दोगे ना अपने मन को तो ये उपद्रव करेगा, आसमान आकाश पाताल सब एक कर देगा, कहां ले जाके पटक देगा पता नहीं। बड़े से बड़े पढ़े लिखे विद्वान को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर पटक देगा पता नहीं। ये इतना विकट मन है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, एक बहू बिचारी बड़ी सीधी साधी थी और सास तो सास जैसी ही थी, वो बहू को किसी न किसी काम में लगा के रखती थी, फुर्सत में बिल्कुल नहीं बैठने देती, चक्री की तरह नचाती रहती थी। बहू बिचारी सब सहन करती, चाहे उसे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बोले भाई अब तो गुजारा इसी घर में करना है, तो सहन करती। एक दिन सास बहू से बोली, अरे बहुरिया सांस लियो। क्या कहा उसने? अरे बहुरिया सांस लियो। बहू की आत्मा बड़ी ठंडी हुई कि आज सासू जी को दया आई है, आज कहती थोड़ी सांस लो अर्थात थोड़ा सुस्ता लो, विश्राम कर लो, तो वो बड़ी प्रसन्न भई। बोले हाँ माँ जी। बोले हाँ, सुन लो कान खोल के, अरे बहुरिया सांस लो, चरखा छोड़ जांत लो। सवेरे से चरखा पे बिठा के रखा था सूत कातने के लिए, अब बोली ये काम उठो, यहां से उठो और चक्की पर बैठ जाओ, चक्की पीसो। अब तुम बताओ चरखा चलाना सरल काम है कि चक्की पीसना? चक्की पीसने में श्रम अधिक होता है, चरखा चलाने में उतना श्रम नहीं होता जितना चक्की पीसने में श्रम होता है। तो चरखी से उठाकर चक्की पर बिठा दिया। इसका तात्पर्य है हमें अपने मन रूपी बहुरिया को सांस लेने की बात कहना तो है, पर इसको सांस लेने देना नहीं है। सवेरे से जल्दी उठे, जप में लग गए, जप के बाद मन किया कि नहीं अब नहीं, तो सेवा में लग गए, नाम कीर्तन में लग गए, पाठ में लग गए, परिक्रमा में लग गए, खाली मत छोड़ो इसको। ये कब तक करना पड़ेगा? ये तब तक करना पड़ेगा जब तक इस मन को भगवान के मधुराति मधुर नाम रूप लीला का स्वाद नहीं आया है। और भैया जब मधुराति मधुर भगवान के नाम रूप लीला के अमृत का एक बूंद का भी चस्का इसको लग जाएगा, स्वाद आ जाएगा, फिर प्राण भले ही छूट जाएं पर भगवान का नाम नहीं छूटेगा। आहा, यदनुचरित लीला करण पीयूष विप्रूट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षु चरयाम चरंती। श्री राधा रानी भ्रमर गीत में कह रही हैं इनके नाम रूप लीला के अमृत की एक बूंद का चस्का जिसको लग जाए, स्वाद जिसको लग जाए, उस भाग्यशाली जीव के सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये संसार द्वंद्वात्मक ही है, अर्थात उसका संसार उजड़ जाता है। एक बूंद चस्का लग जाए तो संसार उजड़ जाता है। वह रोते बिलखते हुए परिवार को संसार को छोड़ करके चल पड़ता है और सब कुछ त्याग करके, भोगों का त्याग करके, मधुकरी मांग करके गुजारा करता है, अहर्निश नाम जप करता है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें नाम रूप लीला का चस्का लगा, सब कुछ छोड़कर भजन में लग गए। तो जब तक स्वाद नहीं आया है तब तक लगाना पड़ेगा, और स्वाद आने के बाद अब कैसे छूटे नाम रट लागी। संत रैदास जी कहते हैं अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। तो ये रिद्धि सिद्धियों के लोभ में पड़ गया ना मन, मन रूपी मृग, इसको थोड़ा भी ढीला छोड़ दिया तो पता नहीं किस सिद्धि के पीछे पड़ जाएगा और फिर भगवत प्रेम की प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। हम लोगों ने श्री मलुकदासी की वाणी का पाठ किया तो उसमें वो प्रकरण आया था कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद सिद्धि तो मिल जाएगी लेकिन भगवान से विमुख हो जाएगा, भगवान के प्रेम से वंचित हो जाएगा। इसलिए केवल विमल भगति रघुपति की पावे, ये भाव भूत भावन विश्वनाथ के दरबार में रखना है। और ये समझना है कि हम सामान्य के द्वार पर नहीं खड़े हैं, हम उनके द्वार पर खड़े हैं। जासु भवन अणिमा दिक दासी, आठों सिद्धियां जिनके भवन में हैं। एक भाव ये भी है आपको आपके सामने प्रस्ताव हो, एक तो स्वामिनी की कृपा का प्रस्ताव हो और एक दासी की कृपा का प्रस्ताव हो, ठीक है, दासी की कृपा मिलने वाली हो और गृहस्वामी गृहस्वामिनी की कृपा मिलने वाली हो, तो आप किसकी कृपा चाहेंगे? गृहस्वामी गृहस्वामिनी की ही कृपा चाहेंगे। अरे उनकी कृपा होगी तो दासियों की कृपा तो अपने आप ही सबकी कृपा बनी रहेगी, उनकी कृपा से सबकी कृपा। इसलिए उस दरबार में मांगो जहां गिरजा भवानी अन्नपूर्णा जिस घर की स्वामिनी है और अष्ट सिद्धियां नवनिधियां जहां झाड़ू लगा रही हैं। और ये तो है उस घर की महिमा, और उस घर के स्वामी काशीपति भगवान विश्वनाथ वो कैसे हैं? बोले औढ़र दानी द्रवत पुनि थोरे, औढ़र दानी है। ये औढ़र शब्द बड़ा विलक्षण शब्द है, औढ़र दानी। आपके दानी तो दानी होते हैं, औढ़र दानी मतलब क्या होगा? अब इसकी बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, इतने ही समझो औढ़दानी का मतलब अति उदार दाता हैं, देते समय यह भी विचार नहीं करते कि कहीं देने से हम ही संकट में न पड़ जाएं, मांगा तो दे दिया। वृकासुर नारद जी के पास गया, बोले सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता का नाम बताओ। नारद जी बोले आशुतोष भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, केदारनाथ में जाके शंकर जी की उपासना करने लग गया। वृकासुर, बर्फ ही बर्फ है महाराज, वहां मंदाकिनी के जल में तीन बार गोता लगाता और वहीं खूब भजन करता। शंकर जी नहीं रीझे, इसने अग्नि का कुंड बनाया और अपने ही शरीर को काट काट करके रुद्राय नमः स्वाहा शिवाय नमः स्वाहा करके घूमने लग गया। एक दिन सोचा थोड़ा थोड़ा क्या सिर ही काट के चढ़ा दें, जैसी सिर पर खड्ग उठाया शंकर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, अरे भाई हम तो एक लोटा जल से बिल्व पत्र और अक्षत से ही रीझ जाते हैं, धतूर के और मदार के पुष्प से ही रीझ जाते हैं, और तुम इतना श्रम क्यों कर रहे हो, बोलो क्या चाहिए। शंकर जी के बगल में पार्वती जी को देखा तो देखो तो वो दुष्ट, उसके मन में हुआ पार्वती जी हमको मिल जाए, शंकर जी को क्या जरूरत है, तो नंग धड़ंग रहते हैं। तो बड़ा बुद्धिमान था, अपनी बुद्धि तो उसने पूरी लगाई, बोले महाराज जी के जिसके सिर पे हाथ धरे वो भस्म हो जाए। तो ऐसे ओढ़र दानी है, बोले एवमस्तु, और जैसी एवमस्तु कहा तो भगवान शिव के पीछे पड़ गया। चाहते तो भगवान शिव तत्काल उसको तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म कर सकते थे, लेकिन सोचा हमारा भगत है, अपनी भगत को जलाने के लोग कहेंगे बताओ, अरे कोई गलती थी तो उसको इतना बड़ा दंड दे दिया, जला के ही भस्म कर दिया, तो जहर का वृक्ष भी लगाकर स्वयं नहीं काटना चाहिए, इस न्याय का आदर करते हुए शंकर जी ने उसको भस्म नहीं किया, भागने लगे। पार्वती जी ने कहा भगवान नारायण से, प्रभो ये तो आफत आ गई, समाधान करो। भगवान नारायण तुरंत एक बड़े सुंदर बटुक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए, बहुत सुंदर पलाश दंड लिए हुए, मूज के मेखला कमंडल लिए हुए, कुशा लिए हुए प्रकट हो गए। अरे बोले शकुनी दैत्य के बेटा वृकासुर, यहां बिठा दी, कहां जा रहे हो? अरे किसके पीछे दौड़ रहे हो? किसके पीछे दौड़ रहे हो? उसने देखा इतनी मीठी वाणी, इतना सुंदर ब्रह्मचारी, वो खड़ा हो गया। बोला हमें फुर्सत नहीं है और तुम हमको टोक रहे हो, वो भग जाएंगे। किस कौन भग जाएंगे, किसके पीछे पड़े हो? जल्दी जल्दी उसने बताया हांफते हुए। सुनते ही भगवान बड़ी जोर से हंसे, वाह आप भी बड़े भोले हैं, पागल के पीछे दौड़ रहे हैं, बताइए। वो तो पागल हैं, दक्ष प्रजापति ने जब से साप दिया है तब से उनका दिमाग काम नहीं करता है। उनका दिया हुआ वरदान कहीं सत्य होता है क्या? ऐसे ही है, आग धतूरा खा करके कुछ बोल देते हैं। ऐसी बातों में फंसा लिया उसको। देखो तुमको वरदान दिया है कि हाथ धरोगे तो भस्म हो जाओगे, जिस पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो भस्म तो अग्नि से होता है। अरे हाथ में थोड़ी गर्मी आई क्या? देखो हाथ छुआ, हाथ तो ठंडा था, वहां हिमालय में कहां से गर्म हो हाथ, बर्फीली हवा, हाथ तो एकदम ठंडा था। बोले वाह फिर कैसे जलोगे? उसने कहा कि सिर पे रखेंगे तब जलने की बात है। तो भगवान ने कहा अपने सिर पर ऐसे करो, थोड़ी आंच लगे तो हटा देना, वो आंच नहीं लगे, अग्नि न लगे तो समझ लेना वरदान झूठा है। वो भगवान की बातों में ऐसा फंस गया कि वो ऐसे हाथ लेके आया, ऐसे हाथ लेके आया और निकट लाके उसको कोई गर्मी मालूम पड़ी नहीं। अरे बोले वरदान तो झूठा है, सिर पर हाथ रखा, रखते ही भस्म हो गया। भगवान शंकर के धतूर के फूल में छिप गए थे, वो धतूर का फूल शंकर जी के श्रीअंग के वर्ण का ही होता है, कर्पूर गौरम, उसी में छिप गए। भगवान बोले अब तो निकल आओ, तब उसमें से बाहर निकले। कहते तब से उनको धतूर पुष्प बहुत प्रिय हो गया। शास्त्रों में तो लिखा है लाखों नील कमल चढ़ाओ, उससे जितनी प्रसन्नता नहीं होती उतनी प्रसन्नता एक धतूर पुष्प से भगवान शिव को हो जाती। भगवान ने कहा दुष्टों को थोड़ा सोच समझ कर दिया करो, ऐसा मत दो कि आप कोई संकट पड़ जाए। शंकर जी हंसने लगे, बोले इतनी फुर्सत हमें कहां सोचने विचारने की है, हमारे दरबार में तो जो आया हम तत्काल एव मस्तु कह देते, ज्यादा विचार नहीं करते हैं, और आप तो हैं, संकट आवेगा तो आप तो हैं, आपसे तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप आ गए ना। ऐसे अवधर दानी है कि ये लेने वाला हमारी पीछे पड़ जाएगा ये विचार भी नहीं करते हैं। जो मांगा वो दे दिया। और द्रवत पुनि थोरे, थोड़े में ही अत्यंत द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इनका स्वभाव है सकत न देख दीन कर जोरे, ये किसी दीनहीन को हाथ जोड़कर खड़े देख देखना सहन नहीं कर पाते हैं। ये हाथ जोड़कर बेचारा खड़ा है, कुछ मांग रहा है, ये उन्हें सहन नहीं होता है। इसका भाव क्या है कि किसी अत्यंत दीनहीन जो हाथ जोड़कर खड़ा है उसके एक एक पाई को तरस रहा हो और उसके सामने खजाना बिखेर दिया जाए, हीरे मोती मणि माणिक्य का अंबार लगा दिया जाए, तो वो हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा? वो हाथ जोड़कर खड़ा नहीं रहेगा, वो तो टूट पड़ेगा उस संपत्ति को बटोरने में। इसका एक भाव ये है कि देखी न सकत दीन कर, सकत न देखी दीन कर जोरे, हाथ जोड़े खड़ा है तो आप इतनी संपत्ति दे देते हो, फिर हाथ जोड़ता नहीं है, फिर तो संपत्ति बटोरने में लग जाता है वो। इतने आप ओढ़रदानी हो, इतने उदार दाता हो। और एक बात तो बड़ी विचित्र कहते हैं, सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर शिव काई। सुख है, संपत्ति है, उत्तम मति है और उत्तम गति है। ये सुहाई शब्द जो है ना, इस सुहाई शब्द का अन्वय सबके साथ है। सुहाई सुख, सुहाई संपत्ति, सुहाई मति और सुहाई सुगति। संपत्ति बहुत लोगों के पास हो जाती है, लेकिन वे यक्ष वित्त न खुद उसका उपभोग करते हैं, न किसी अच्छे कार्य में उसको लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के संबंध में कहा गया है, यक्ष वित्ता पतत्यधा, ऐसे यक्ष वित्त पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की तीन गतियां हैं, दान भोग और नाश। जो न तो किसी को देता है न भोगता है, अंतिम गति उसकी नाश हो जाता है। नीतिकारों ने कहा है, पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेन संचितम द्रव्यम समूलम ही गमिष्यति। चींटियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ अन्न का कण, अन्न के कण, मक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ शहद और लोभी के द्वारा इकट्ठी की गई संपत्ति जड़मूल के सहित ही नष्ट हो जाती है। चींटियां बिचारी इकट्ठा करती हैं बिलों में, और बड़े बड़े चैंटा भीतर घुस जाते हैं, वो उनका इकट्ठा किया हुआ भी खा जाते हैं, चींटियों को भी खा जाते हैं, खत्म। मक्खियां शहद कहां कहां से ला जा करके शहद इकट्ठा करती हैं, और शहद छत्ता तोड़ने वाला आता है, वो सबको निचोड़ के ले जाता है, कुछ नहीं बचता उनके पास। लोभी का धन भी ऐसे ही नष्ट हो जाता है। संपत्ति बहुतों के पास प्रारब्ध के कारण हो जाती है, लेकिन वो संपत्ति शोभायमान नहीं, सुहाई संपत्ति नहीं होती है। सुहाई संपत्ति किसके पास होती है? जिमी सुख संपत्ति बिनही बुलाए धर्मशील पही जाए सुहाए। धर्मशील के पास उसकी शोभा होती है। इसका तात्पर्य है कि हे प्रभु, आप प्रसन्न होकर जब किसी को कुछ देते हैं तो वह ऐसी संपत्ति नहीं देते हैं कि वो किसी काम में ना आवे, सुहाई संपत्ति देते हैं। आप संपत्ति के साथ दानशीलता धर्मशीलता भी दे देते हैं, तो वो संपत्ति सुहाई संपत्ति बन जाती है। सुख भी ऐसा ही है। बहुत से लोग स्वयं तो सुखी रहने की इच्छा रखते हैं कि हमें कभी दुख ना हो, सारे संसार का सुख अकेले हम भोग लें, पर दूसरों के सुख का किंचित भी विचार नहीं करते, दूसरों के सुख का विचार नहीं करते। हम सुखी रहें, पर भैया चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है, दो दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। सुख चाहने से नहीं मिलेगा, सबको सुख बांटोगे तो तुमको भी सुख मिलेगा। किसी भी प्राणी को दुख दोगे तो वो दुख उलट कर तुम्हारे ऊपर ही आएगा। तो स्वयं सुखी होने के लिए बहुत से लोग किसी दूसरे के दुख का विचार नहीं करते, इसका सुख छिन जाएगा ये विचार नहीं करते, हमें सुखी होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो सुखी मनुष्य हैं उनका सुख सुहावना नहीं है, सुहावना सुख उन्हीं का है, उन्हीं के सुखी संपन्न होने की शोभा है। किनकी? उन्हीं के सुखी संपन्न होने की शोभा है जो दूसरों को सुख देने के प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं, जो सुख को बटोरते नहीं है, जो सुख को बांटते हैं। क्या करते हैं? सुख को बांटते हैं। तो आप ऐसा सुख उसको दे देते हैं कि जो स्वयं तो सुखी रहता ही है, सभी प्राणियों को सुख देने का विचार उसके मन में आ जाता है। मति, भगवान शिव उत्तम मति भी देते हैं, सकल सुलभ शंकर सेवकाई। श्री बोधायन महर्षि, इनके शिष्य थे महर्षि पाणिनि और महर्षि बररुचि कात्यायन। महर्षि बोधायन उपवर्ष इतने विलक्षण विद्वान थे, साक्षात ब्रह्मा जी के स्वरूप और हमारे रामानंद संप्रदाय के तो पूर्वाचार्य। सुखदेव जी महाराज ने उनको त्रिदंड संन्यास दिया, दीक्षा दिया, नाम घर बचपन का नाम पुंडरीक था तो पुरुषोत्तमाचार्य नाम आपका रखा और श्री सुखदेव जी ने आपको कृपा करके मंत्र दीक्षा दी। बोधायनस्तु तच्छिष्या, इसलिए हमारी पुरानी जो गुरु परंपरा की प्रणाली है उसमें ये कहा जाता है सीताराम समारंभाम सीतानाथ समारंभाम शुक बोधाय नान्विताम। क्या है? शुक बोधाय नान्विताम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। फिर श्री रामानंदाचार्य भगवान जब प्रकट हो गए तो सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदारी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ऐसे बोधायन महर्षि वो मौन हो गए, बहुत ध्यान से सुने, वो मौन हो गए, बोलते ही नहीं। 10,000 ब्रह्मचारी उनके यहां पढ़ते थे, कितने? 10,000। इतने बड़े बड़े गुरुकुल थे हमारे देश में और महर्षि मौन हो गए। अब हड़कंप मच गया, सब विद्यार्थी बड़े दुखी हो गए कि गुरुजी मौन हो गए, पढ़ाने ही बंद कर दिया, चुप रहते हैं, गुम सुम रहते हैं, हाहाकार मच गया। ऐसे विद्यार्थी नहीं थे कि नाम कटाओ चलो भगो गुरुजी बेकार हैं, ऐसे नहीं बोले। नहीं, गुरुजी को छोड़ना तो नहीं है पर गुरुजी हम लोगों से कोई गलती बनी है इसलिए गुरुजी मौन हो गए। तब उन्होंने गुरु माता से पूछा, गुरु माता से पूछा, महर्षि की पत्नी से पूछा गुरु माता से कि गुरुजी मौन क्यों हो गए हैं। तो उन परम पतिव्रता माता ने कहा कि इनको इस प्रकार का दिव्य ज्ञान उदित हो गया है कि वे सोचते हैं कि मेरी वाणी से जो कुछ निकलेगा वह अमूल्य होगा और उस अमूल्य ज्ञान को धारण करने वाला कोई है नहीं। एक बार जो मुंह से निकलता है द्वारा वही निकल जाएगा यह संभव नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है। एक ही प्रकरण एक बार जो मुख से निकलेगा वैसे ही बात द्वारा निकलेगी यह संभव नहीं है, हर बार कोई न कोई नई चीज आती है। अब पहले विनय पत्रिका पर प्रवचन किया हुआ अलग था, ये अलग, बिल्कुल अलग, उसको सुनो इसको सुनो तो बिल्कुल अलग अलग होगा, इसके बाद कभी कहेंगे तो वो भी अलग हो जाएगा। इसका मतलब है एक काल में एक ही वक्ता के द्वारा सभी बातें एक जैसी नहीं कही जा सकती। तो कोई धारण करने वाला नहीं है, ऐसा कोई विद्यार्थी आवे जो कोई भी बात सुने सुनते ही कंठस्थ कर ले, तब इनका मुंह खुलेगा, तब ये पढ़ाना शुरू करेंगे और तब सब विद्यार्थियों को भी लाभ मिल जाएगा। तो फिर ब्रह्मचारी दसों दिशाओं में जहां जहां तक उनकी गति थी सारे भारत में घूमने लगे। एक ब्राह्मणी के यहां दो बटुक ब्रह्मचारी पहुंचे, दो बटुक ब्रह्मचारी पहुंचे तो उस समय अतिथि धर्म की विशेष महिमा थी, सायं हो कायल हो गई तो कहीं कहीं तो रुकना था, एक ब्राह्मणी के घर में रुक गए वो दोनों ब्रह्मचारी अतिथि रूप में, स्नान ध्यान किया, संध्योपासन किया और विश्राम कर रहे थे। तब तक उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी, वो ब्राह्मणी जो है उनके पति पधार गए थे, बहुत अकिंचना ब्राह्मणी थी, उन्हीं का पुत्र था जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी और वह परम पतिव्रता देवी थी, उस पुत्र के कारण ही पति का अनुगमन नहीं किया था, पुत्र का संरक्षण कर रही थी। पुत्र रो रहा था तो इन दोनों ब्रह्मचारियों को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा माताजी ये बालक बहुत रो रहा है, चुप नहीं होता, क्यों रो रहा है ये बालक? बोलो ये बालक इसलिए रो रहा है कि यहां पास में एक नाटक हो रहा है, ये पाटलिपुत्र की बात है, पटना जिसको कहते हैं, यहां नाटक हो रहा है और ये बच्चा कहता है कि हमको नाटक देखने चलो, नाटक देखने लिखा ले चलो, और मैं अपनी मर्यादा में हूं, मैं रात्रि के समय अपने घर से बाहर नहीं जा सकती, इस छोटे बालक को लेकर नहीं जा सकती और मेरे घर में अतिथि रुके हुए हैं, अतिथियों को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं इसको समझा रही हूं, ये मान नहीं रहा, हट कर रहा है कि मैं तो नाटक देखने जाऊंगा। तो ब्रह्मचारियों ने कहा कि माताजी आपकी अनुमति हो तो मैं बालक को ले जाऊं, हम लोगों का भी थोड़ा मन लग नहीं रहा है तो हम भी नाटक देखेंगे, जब नाटक पूरा हो जाएगा तो हम बालक को सुरक्षित यहां ले आएंगे और आपकी मर्यादा भी रह जाएगा। ठीक है, वो बालक को ले गए दोनों ब्रह्मचारी और नाटक वहां शुरू हुआ, पूरी रात नाटक चला, ऐसे होते नाटक पूरी रात चलते हैं, पूरी रात नाटक चला, सवेरे 5 बजे जाकर नाटक पूरा हुआ। और जब नाटक पूरा हुआ तो ये दोनों ब्रह्मचारी आए, आकर के वो बच्चा भी आ गया, तो माँ ने पूछा कि नाटक देखा? बालक बोला हाँ देखा। सो तो नहीं गए? तो बोले नहीं सोए। क्या देखा? बहुत ध्यान से सुने पिताजी, क्या देखा? क्या देखा कि उस बच्चे को जब पूछा तो उस बालक ने नाटक के मंगलाचरण से लेकर अंतिम तक सब सुना दिया, किस पात्र ने क्या कहा सबके नाम सब कुछ सुना दिया। अब तो दोनों ब्रह्मचारी आश्चर्यचकित पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए, ये 5 वर्ष का बालक जैसे किसी, ये जो मशीन लगाए हुए हैं सामने इसमें सब टैप हो जाता है, ऐसी कैसा विचित्र बालक है, इसको इतना लंबा पूरी रात चला नाटक, एक एक अक्षर वो शब्दावली भी याद हो गई, वाक्य भी ज्यों के त्यों बोल रहा है ये बालक, रोने लगे। तो माताजी ने कहा कि आप दोनों रो क्यों रहे, इसने कुछ आपके साथ अमर्यादा तो नहीं कर दी? बोले नहीं, ये प्रसन्नता के आंसू हैं, हमारे गुरुजी के पाठशाला में, महर्षि बोधायन जी की पाठशाला में 10,000 हमारे जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, पर कुछ समय से गुरुजी मौन हो गए हैं, गुरु माता ने कहा ये तब तक नहीं बोलेंगे जब तक एक श्रुति कोई नहीं आ जाए, एक श्रुति माने एक बार सुनते ही जिसको कंठस्थ हो जाए। तो आज हमें वो रत्न मिल गया है, आप यदि कृपा करो तो इस बालक को हम ले जाएं, उनकी पाठशाला में पढ़ाएंगे, उनकी पाठशाला में, वो रोने लगी ब्राह्मणी, कहां इतनी बड़ी पाठशाला में हमारा बालक जाएगा। बोले हम बड़े आदर पूर्वक ले जाएंगे। मां ने रोते रोते स्नेह पूर्वक विदा कर दिया। और वही बालक था बर रुचि, जिनका नाम महर्षि कात्यायन हुआ। उस बालक को देखते ही महर्षि बोल पड़े, बताना नहीं पड़ा कुछ भी, देखते ही बोल पड़े। तो ऐसे प्रकांड विद्वान थे कात्यायन। और पाणिनी, महर्षि पाणिनी वो बहुत पहले विद्यालय के बहुत पुराने ब्रह्मचारी थे और महर्षि बोधायन के बहुत पुराने शिष्य थे और बड़े पंडित भी थे, विद्वान भी थे। किंतु जब कात्यायन आए तो इनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो गई कि उन थोड़े ही समय में पाणिनी जी बहुत पीछे रह गए और कात्यायन बहुत ऊंचे हो गए। तो बालकों में थोड़ी चंचलता तो होती ही है, किसी किसी बात में शास्त्रार्थ में पाणिनी जी को निरुत्तर भी कर देते थे और थोड़ा उनका अपमान भी कर देते थे, चंचलता बस। पाणिनी जी बड़े दुखी हो गए और पाणिनी जी ने कहा गुरुजी से कि गुरुजी आपने तो कृपा करुणा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम जैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे वो हमको नहीं मिला, हमारा संस्कार ऐसा है, आप कृपा करो, अब तो हम कठोर तप के द्वारा वह ज्ञान अर्जित करेंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करो। महर्षि बोधायन ने पाणिनी जी को पंचाक्षर का उपदेश कर दिया और कहा जाओ। महर्षि पाणिनी कैलाश चले गए और कैलाश में जाकर केवल वायु का आहार करते हुए आपने पंचाक्षर जपना आरंभ किया। और उसी समय सनकादिक सिद्ध भी भगवान शिव के पास आए और वे भी कुछ ज्ञान लेने आए और पाणिनी जी भी तपस्या कर रहे थे। तो भगवती पार्वती ने कहा ये ब्राह्मण बिना अन्न जल के केवल वायु का आहार करके तप कर रहा है, बेचारा प्राण ही त्याग देगा, आपको बड़ा कलंक लगेगा, आप कृपा करो। शंकर जी प्रकट हो गए और प्रकट हो गए तो इतने प्रसन्न हुए कि शंकर जी ने नृत्य किया और नृत्य के बाद अपना डमरू बजाया। तो नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धा ने तद विमर्शे। जो मूल व्याकरण शास्त्र के रूप में आज भी समादृत है, महर्षि पतंजलि ने पाणिनी को भगवान पाणिनी कहा, ऐसा शब्द ब्रह्म का ज्ञाता वो तो साक्षात भगवद रूप ही है। ऐसे पाणिनी, आप लोग कहेंगे आप इस पद के व्याख्यान में इतनी लंबी कथा आपने क्यों सुनाई? हमने इसलिए सुनाई कि सुख संपत्ति मति मति, पाणिनी जी को मति दे दी शंकर जी ने, ऐसी मति दे दी कि आज भी पाणिनी सूत्राष्टाध्यायी के जैसा ग्रंथ पूरे विश्व के किसी साहित्य में नहीं है, ऐसा अद्भुत अनुपम ग्रंथ। भगवान पतंजलि जी ने तो लिखा है कि ब्रह्म वेला में समाधि की अवस्था में दर्भ पवित्र पाणि प्रांग मुख उपविश्य भगवान पाणिनि महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणेति स्म, हाथ में कुशा लेकर समाधि में स्थित होकर के और भगवान महर्षि पाणिनि सूत्रों की रचना करते थे, इसलिए एक अक्षर भी इसमें निरर्थक नहीं है, एक मात्रा भी इसमें व्यर्थ नहीं है, किम पुनरहिता सूत्रेण, फिर ये कैसे कहा जाए कि इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। पाणिनि जी ने जो कुछ कहा है वह सब कुछ एकदम ठीक कहा है। एक बार पाणिनि जी को कात्यायन जी ने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, दोनों का शास्त्रार्थ शंकर जी के मंदिर में हुआ, शंकर जी को मध्यस्थ बनाया गया। पर शास्त्रार्थ में एक बात होती है कि जो बोलने में प्रखर होता है वो उसका पक्ष मजबूत हो जाता है। कात्यायन जी बोलने में बड़े प्रखर थे, वो पाणिनि जी को उनकी बोलती बंद करने लगे, तो शंकर जी को सहने हुआ कि जबरदस्ती इनको तो बोलने नहीं दे रहे, अपने बोलते चले जा रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा हुम, जैसी हुम किया तो मूकम करोती बाचालम, बाचालम मूकम करोती, कात्यायन गूंगे हो गए। तब पाणिनि जी ने प्रार्थना की, मन ही मन कात्यायन जी ने प्रार्थना की, तब पुनः वाणी प्रकट हुई। इतनी कृपा भोले बाबा ने पाणिनि महर्षि के ऊपर कर दी। बर रुचि वार्तिककार हैं, वाक्यकारम बर रुचिम, भाष्यकारम पतंजलिम, पाणिनिम सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम् जो कहा गया। तो वार्तिकों की रचना की तो कुछ वार्तिक ऐसे भी लिख दिए जो बहुत आवश्यक नहीं थे, बोले तमाम जगह सूत्रों में दोष दिखा दिए उन्होंने कात्यायन जी ने। इससे क्षुब्ध होकर के पाणिनि जी ने उनको श्राप दे दिया कि कल तुम सूर्योदय नहीं देखोगे, क्योंकि तुमने द्वेषवश भगवान शिव ने जो ज्ञान दिया था उस पर तुमने कलम फेरी है, ये अपराध हुआ, तो कल सूर्योदय नहीं देख पाओगे। उन्होंने कहा तुमको भी कल व्याघ्र खा जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। वो त्रयोदशी तिथि थी और त्रयोदशी को महर्षि पाणिनि और कात्यायन दोनों ही, वो तो एक लीला ही थी, उन वो तो जीवन मुक्त ही थे दोनों, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। और इसके बाद श्री महर्षि उपवर्ष को, महर्षि बोधायन जी को, इनको वैराग्य हो गया और गृहिणी भी पधार गई थी, तब आप सब कुछ त्याग करके बोधायन सर पर तपस्या करने लगे। तो सुखदेव जी ने कृपा करके आपको दीक्षा प्रदान की, ऐसा चरित्र है। तो हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि भगवान शंकर के बिना उत्तम मति किसी को नहीं मिलती है, इसलिए भागवत जी में लिखा है विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या की कामना हो तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। तो सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, उत्तम गति आप काशी में मरने वालों को दे देते हैं। सकल सुलभ शंकर सेवकाई, शंकर जी की सेवा से सब सुलभ हो जाता है। हे भगवान आपकी कैसी विलक्षण दयालुता है। गए शरण आरति के लीने, निरखी निहाल निमिष महकीने। हे भगवान कोई आतुर जीव आपकी शरण में आ जाते हैं तो आप उन्हें तत्काल अपना लेते हैं, और अपना ही नहीं लेते हैं, एक निमिष में पलक गिरने का जो समय है इतने समय में ही आप उसे निहाल कर देते हैं। निहाल करने का अर्थ है आनंद, आनंद विभोर कर देते हैं, उसको दुख रहित बना देते हैं, उसकी विपत्ति को एक पलक में ही हर लेते हैं। पर हे भगवान, हे ऑर्डरदानी, हे दीन दयाल, हे गिरिजापति, हे अनिमादिक सिद्धियों के स्वामी, हे सुख संपत्ति मति सुगति सब कुछ देने में समर्थ, हे आरती हर, हम तो आपका यश गाते हैं, याचक बनकर आपका यश गा रहे हैं, किंतु हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल विमल भगति रघुपति की पावे। आप ऐसी कृपा करो कि श्री रघुपति की विमल भक्ति हमें मिले। भगवान ने कहा हमसे ही क्यों मांग रहे हो भाई, बार बार हैं हमसे मांगते हो, मांगने का आशय क्या है। बोले भाई जिसके पास जो वस्तु हो उससे वो वस्तु मांगनी चाहिए, और जिसके पास वस्तु है ही नहीं उससे तो मांगना ही व्यर्थ है, उससे मांगने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब पद संख्या 7 में भी भगवान विश्वनाथ को ही पुकार रहे हैं गोस्वामी जी। कस न दीन पर द्रवहु उमावर दारुण विपति हरन करुणा कर। कस न दीन पर द्रवहु उमावर दारुण विपति हरन करुणा कर। वेद पुराण कहत उदार हर हमारी बेर कस भय हूँ कृपण तर। वेद पुराण कहत उदार हर हमारी बेर कस भय हूँ कृपण तर। कस ना दीन पर द्रवहु उमावर दारुण विपति हरन करुणा कर। कस ना दीन पर द्रवहु उमावर दारुण विपति हरण करुणा कवनी भगते कीनी गुण निधि द्विज होई प्रसन्न दीनेहु शिव पद निज। कवने भगते कीनी गुण निधि द्विज हुई प्रसन्न दीनेहु शिव पद निज। जो गति अगम महामुनि गावहीं तव पुर कीट पतंग हु पावहीं। जो गति अगम महामुनि गावहीं तव पुर कीट पतंग हु देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसी दास प्रभु हरहु भेदमति। कस ना दीन पर द्रवहु उमावर दारुण विपति हरण करुणा कर। कस ना दीन पर द्रवहु उमावर दारुण विपति हरण करुणा कर। देखो प्रेम जब होता है ना विशेष जिसके भी प्रति, जिसके भी प्रति विशेष प्रेम होगा इस प्रेम की गति उल्टी है, प्रेम की गति जो है ना वो उल्टी है। हमारे रासलीला वाले ठाकुर जी कहते हैं कौन पावे आको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बेदार, कौन पावे आको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। प्रेम बहुत अटपटा है, प्रेम की बात ही विलक्षण है। तो हम निवेदन ये कर रहे हैं कि इस पद में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्राण प्यारे भगवान विश्वनाथ से प्रेम कलह कर रहे हैं। तो प्रेम में खीज भी होती है, प्रेम में शिकायत भी होती है, हैं? हैं? प्रेम में कभी कभी थोड़ी थोड़ी खरी खोटी भी सुनाई जाती है, पर उस खरी खोटी सुनाने में भी द्वेष नहीं होता है, समर्पण में और भाव में कोई न्यूनता नहीं होती है, उसमें भी प्रेम की अधिकता ही होती है। जैसे गोपियां ठाकुर जी को अटपट भी तो बोल देती हैं, तो क्या उनके मन उनके भीतर प्रेम नहीं है? प्रेम तो बहुत है, प्रेम की गति ही कुटिल होती है, वक्र होती है। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव के साथ प्रेम कलह कर रहे हैं। वे कहते हे उमापति, हमने आपकी इन पूर्वोक्त पदों में इतनी आपकी स्तुति की, आपकी विशेषताओं के, आपके गुणों को गाया, और ये झूठा नहीं है, सब सत्य है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण आपकी कीर्ति से, आपके यश से भरे पड़े हैं। और ये भी पूरा नहीं है, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी महिमा, आपकी दयालुता, आपकी उदारता अनंत है, असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं आप। पर एक बात हम आपसे पूछते हैं, कस न दीन पर द्रवहु उमावर। हे उमावर, आपने उमा का तो वर्ण कर लिया, कृपा कर दी, पर इस दीनहीन तुलसीदास के ऊपर आप पिघल क्यों नहीं रहे हैं? आप द्रवित क्यों नहीं हो रहे हैं? दारुण विपति हरण करुणा कर। आप तो भयंकर विपत्तियों को हरने वाले हैं और करुणा करने वाले, करुणा करें, करुणा कर माने करुणा करना, यही आपका स्वभाव है, करुणा की खान है, करुणा के आप स्वरूप हैं, हैं? करुणावतारम, करुणा का ही अवतार हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार, आप करुणा के ही अवतार हैं, करुणा के ही स्वरूप हैं। वेद पुराण कहत उदार हर, वेद पुराण सब कहते हैं कि भगवान शिव अति उदार हैं, इनसे अधिक उदार और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हे प्रभु, हमारी बेर कस भयऊ कृपण तर। फिर क्या बात है, हमारी बार आप कृपण नहीं, कृपण तर, आप इतनी कंजूसी कृपा करने में हमारी बेर क्यों कर रहे हैं? हमारे ऊपर कृपा करने में आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? हे भगवान, पहले कह चुके हैं गोस्वामी जी की दारुण धनुज जगत दुखदायक और जान हन्यो त्रिपुर एक ही बाण। एक ही बाण में आपने त्रिपुरासुर को समाप्त कर दिया, देवताओं को संकट से मुक्त कर दिया। आप दारुण विपत्ति हरण हैं, वेद पुराण आपके यश को गाते हैं, तो किधो वेदन मृषा पुकारो, क्या वेदों ने आपका झूठा यश गाया है क्या? हे भगवान, आप मेरे लिए कृपणतर क्यों हो रहे हैं? यदि कहो कि तुम में कोई विशेषता नहीं है, तुम तो सब प्रकार से अयोग्य हो, सर्वथा अयोग्य हो, दोषों की दुर्गुणों की खान हो, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि यह आरोप हमारे ऊपर आप लगावें तो इससे हमें किंचित भी ग्लानि नहीं होगी, दुख नहीं होगा, हम तो पहले से ही कहते हैं कि हम कैसे हैं। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को काम के, इन मह प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म धुज धंधक धोरी, जो अपने अवगुण सब कही हो, बाढ़े कथा पार नहीं लही हो, साते में अति अलप बखाने, थोरे में समुझी यही सयाने। हम तो पहले से स्वीकार कर चुके हैं, तो आप कहो कि तुम लायक नहीं हो, किसी योग्य नहीं हो, सर्वथा अयोग्य हो, दोष दुर्गुणों के खजाने हो, तो भी हमें कोई दुख नहीं कि आपने ऐसा हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा दिया, आप कृपा के लायक नहीं हो। पर भगवान, हम आपसे पूछते हैं कि कवन भगति कीन्ही गुण निधि द्विज, हुई प्रसन्न दीनेहु शिव पद निज। पुराणों में गुणनिधि नाम के एक ब्राह्मण की कथा आती है। जब वह गुणनिधि ब्राह्मण आपकी कृपा का अधिकारी बन गया, तो आपकी कृपा का अधिकारी ये दुर्गुण निधि नहीं बन सकता है। ध्यान में ही बात देखो, नाम तो इस ब्राह्मण का गुणनिधि था, नाम क्या था? गुणनिधि। और बिल्कुल लक्षण उल्टे थे, ये गुणनिधि ब्राह्मण दुर्गुणों का खजाना था। कोई ऐसा ऐव नहीं था, कोई ऐसा दोष नहीं था जो इसमें न हो, हजारों हजारों प्रकार के दोष इसमें थे, नाम गुणनिधि था। पवित्र विप्र कुल में जन्म हुआ था, पिता माता भी बहुत अच्छे थे, लेकिन दुर्भाग्य था, पता नहीं किस मुहूर्त में पैदा हुआ। पिता ने समय से सब संस्कार भी कराए, पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, लेकिन वहां भी पढ़ा लिखा नहीं, चला आया। बहुत उपद्रवी तत्व था, सारे दोष दुर्गुण उसमें थे, पापों को कहां तक गिना में। माता पिता ने देखा कि तो बिल्कुल धर्म विदूषक ही है, धर्म को चरित्र को नष्ट करने वाला है, तो माता पिता ने भी इसको घर से निकाल दिया, गुणनिधि को। अब बेचारा इधर उधर भटकने लग गया। ये कई प्रकार की कथाएं प्राप्त होती हैं। एक कथा ऐसी भी प्राप्त होती है कि ये चोरी का कहीं उपाय नहीं लगा, तो ये गुणनिधि शिवजी के मंदिर में ही चोरी करने चला गया। सोने का घंटा किसी ने चढ़ाया था, तो कैसे भी मंदिर में चला गया और महाराज शिवलिंग पर चढ़कर के ही घंटा उतारने लग गया। पुजारियों ने देख लिया, डंडों से पिटाई की, मर गया। तो शंकर जी ने उसको शिवलोक दे दिया, बोले इसने अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर, जाओ शिवलोक चले जाओ। ऐसी भी कथा एक है। दूसरी कथा यह है कि यह गुणनिधि उज्जैन का रहने वाला ब्राह्मण था और ये भगवान महाकाल के मंदिर में पार्षदिया था। पार्षदिया जानते हो ना, पार्षद धोने वाला, अमनिया करने वाला। पर बहुत ध्यान से सुने, कई बार भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति उसमें कोई दोष दुर्गुण ना हो ऐसा नहीं है। भगवान महाकाल का पार्षद या सेवा करने वाला और तमाम दोषों की खान था, वो खजाना था। उसका स्वयं का जीवन बहुत पवित्र और व्यवस्थित जीवन नहीं था। एक दिन भगवान महाकाल का सुंदर श्रृंगार हुआ, रत्नों से श्रृंगार हुआ और श्रृंगार के बाद फिर रात्रि में शयन आरती हुई। शयन आरती के बाद वे सब दिव्य रत्नों से जड़ित आभूषण वो उतारे गए। शयन के समय उतार दिया जाता ना, शयन के समय सारे आभूषण उतारे गए। अब वहीं मंदिर के गर्भगृह में समय समय से सब बदलता रहता है, निर्माण तो बदलता ही रहता है कि नहीं, तो उस जमाने में एक तिजोरी मंदिर के भीतर ही रखी गई थी। उस तिजोरी में वे बहुमूल्य आभूषण रखे जाते थे और चाबी को पुजारी छिपाकर रखते थे। यह इतने दिनों से इसी तलाश में था कि पता चले कि चाबी कहाँ रखी जाती है। एक दिन इसको भेद मालूम पड़ गया कि चाबी कहाँ है, तो बस अब तो इसने सबके चले जाने के बाद चाबी उसे स्थान से उठा ली और उठा करके मंदिर को खोला। मंदिर को खोला, वहां कोई मंदिर में चौकी भीतर थी नहीं। अब वो एक कोने में ऊंचाई के ऊपर तिजोरी, वो तो फिक्स थी, फिट थी तिजोरी, तो बहुत वजनदार होती, उसको उठा के ले भी ले हिलाया भी नहीं जा सकता है, चाबी से खोला जा सकता है। अब कोई चौकी भी नहीं थी, कैसे उस तिजोरी को खोले, तो ये गुण निधि भगवान महाकाल की पिंडी पर ही चढ़ गया। शिवलिंग पर ही चढ़ करके ऐसा टेढ़ा होकर के उसने चाबी को चाबी से उसको खोलने का विचार किया, प्रयास किया, लेकिन महाराज पैर फिसला और पैर फिसलते ही पूरा पाषाण का तो मंदिर है ही है, ताला तो खुल नहीं पाया, पैर फिसला और माथा बड़ी जोर से टकराया और टकराया माथा, वही माथा फट गया और प्राणांत हो गया। तो भगवान शंकर ने उस गुण निधि के दोष नहीं देखे कि मेरा पार्थदिया होता हुआ और ये इस दुष्ट अभिप्राय से भीतर घुसा और मेरे ऊपर पैर रख दिए, इसको नरक जाना चाहिए। नहीं, उसको आपने अपने शिवलोक को प्रदान कर दिया। तो महाराज उस गुण निधि के ऊपर जब आप कृपा कर सकते हैं तो क्या इस दीनहीन तुलसीदास पर कृपा आप नहीं कर सकते हैं, ये भाव है। और एक पुराण शिव, एक कथा शिव पुराण में हमने पढ़ी है, अभी जो पथमेड़ा में कथा हुई थी ना शिव पुराण की, उसमें ये कथा आई थी। आप लोगों को ध्यान हो तो आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें ये कथा आई थी शिव पुराण की ज्ञान संहिता के 75वें अध्याय में गुण निधि की कथा मिलती है, उसमें अलग प्रकार की कथा है। आप लोग कहेंगे कि आपने दो तीन तरह की कथा सुना दी, ये क्या मतलब हुआ, कौन सी सही है। कल्प भेद से कुछ घटनाओं में भी भेद हो जाता है, कहीं कोई घटना कहीं कोई घटना, पर ये शिव पुराण में दास ने पढ़ी हुई कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। शिव पुराण में महाराज जी लिखा है कि ये गुण निधि, शेष कथा तो जो हम सुना चुके हैं वैसी ही है, कि ये गुण निधि मूर्ख रह गया था, पढ़ा नहीं था, माता पिता ने घर से उसको निकाल दिया और अब इधर उधर जो है चोरी चपाटी करके और इधर उधर करके लूट खसोट करके अपना काम चलाने लग गया, ऐसे ही भटकता था, महापापी था। एक समय की बात है कि एक दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी आई, जिसको शिव चतुर्दशी कहते हैं। शिव चतुर्दशी को ऐसी कुछ विचित्र स्थिति बनी कि इस गुणनिधि ब्राह्मण के पास कुछ भी खाने की व्यवस्था नहीं बन पाई, कोई ठिकाना तो था नहीं, ऐसी लूट खसोट करके अपना गुजारा करता था। उस दिन बेचारे को कुछ खाने को नहीं मिला, मिलता तो खाता पीता लेकिन कुछ व्यवस्था ही नहीं थी बेचारे के पास, कहीं किसी ने कुछ दिया भी नहीं। तो वो न चाहते हुए भी शिवरात्रि का व्रत हो गया उसके द्वारा, कुछ नहीं खाया पिया बेचारे ने। अब रात्रि का समय था, मन में सोचने लग गया कि यहाँ शंकर जी की पूजा के लिए लोग इकट्ठे भए हैं, चार प्रहर की पूजा होगी और इस पूजा में ही कुछ प्रसाद शायद मिल जाएगा, इसी से मैं अपनी क्षुधा को अपनी भूख को शांत करूंगा। तो वहां भी लोभ पूर्वक ये गुण निधि वहां बैठ गया। वहां शिवरात्रि व्रत की कथा हो रही थी, तो कथा को इसने सुन लिया, व्रत के फल को सुन लिया, और व्रत के फल को सुन लेने के बाद इसके मन में एक बात आ गई कि दिन भर तो बिना खाए बीत ही गया, वो आधी रात भी हो ही गई, तो अब काहे को हम कुछ मांग करके जांच करके अपना व्रत भंग करें, चलो कैसे भी सही अनजाने में ही सही आज हमसे व्रत हो गया तो अच्छी बात है, ऐसा इसके भाव मन में आ गया। और वहां से वह जैसे ही कथा सुनकर आगे बढ़ा कि मार्ग में ही किसी ठोकर के लगने से अंधेरे में इसकी मृत्यु हो गई। पर शिवरात्रि व्रत कथा श्रवण मात्र से इस गुण निधि ब्राह्मण को आपने रीझ करके शिवलोक प्रदान कर दिया। तो भगवान ऐसे करुणामय हैं आप कि आप जीवों के दोष दुर्गुण देखते ही नहीं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आप इतने छोटे सी बात पर रीझ गए तो भगवान, अभी हमने कहा था ना ओढ़र धरणी ओढ़र दानी, यही है ओढ़र दानित्व है, इतने उदार हैं कि दोष देखते नहीं, देते तो सब कुछ दे देते हैं। और भगवान आपकी उदारता का क्या कहना, जो गति अगम महामुनि गावही तब पुर कीट पतंगहु पावही। जो गति अगम महामुनि गावही तब पुर कीट पतंगहु पावही। जो गति बड़े बड़े महामुनि अगम कह करके जिसको गाते हैं, मोक्ष अति दुर्लभ है, उस मुक्ति को आपके काशी में मरने वाले कीट पतिंगे भी प्राप्त कर लेते हैं। तब पुर कीट पतिंगहु पावही। कीट पतिंग भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, काशी महात्म्य में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च पापयोनयः कृमिम्लेच्छाश्च ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः कालेन निधनं प्राप्ता अभिमुक्ते शृणुप्रिये चंद्राधर्मौ चंद्रार्धमौलयः सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजा अकामो वा सकामो वा मम लोके महीयते। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं स्कंद पुराण के काशी खंड में कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और भी कोई पाप योनि जीव ही क्यों ना हो, म्लेच्छ ही क्यों ना हो, कीड़ा मकेड़ा हो, पाप योनि के प्राणी हो, पिपीलिका माने चींटी हो, कीड़े हैं, पतंगे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये जो भी काशी में काले निधनम प्राप्ता अपनी आयु पूरी कर देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अभिमुक्त क्षेत्र काशी को कहा गया है। अभिमुक्त क्षेत्र काशी में जो अपने प्राण त्याग देते हैं, प्राण त्यागने मात्र से चंद्रार्ध मौलय सर्वे, शरीर छोड़ते ही सब चंद्रार्ध मौली हो जाते हैं, शिवरूप हो जाते हैं, उनके ललाट पर चंद्रमा हो जाता है, जटाएं हो जाती हैं, और वृषभ ध्वजा झंडा उनके हाथ में जिस पर नंदी का चिन्ह है, और वो सब शिवरूप होकर के त्रिशूल डमरू और भालचंद्र होकर के त्रिनेत्र होकर के तीसरा नेत्र भी उनका खुल जाता है, और वे सबके सब शिवलोक पहुंच जाते हैं। ये काशी में मरने पर कीट पतिंग को भी प्राप्त हो जाता है। अथवा उसे जिस प्रकार का मोक्ष अभीष्ट होगा उस प्रकार का मोक्ष काशी में मरने पर मिल जाएगा। काश्यम पद्म पुराण में भी लिखा है, काश्याम मृतस्य सालोक्यम साक्षात प्राप्नोति सप्तमः ततः स्वरूपताम याति ततुस्सान्निध्यम स्मृते ततो ब्रह्मैकताम याति न परावर्तते पुनः। काशी में मरने वाले को सालोक्य मोक्ष प्राप्त होता है, फिर सालोक्य के बाद सारूप्य भी मिल जाता है, फिर सान्निध्य मिल जाता, सामीप्य मिल जाता है, और अंत में फिर ब्रह्म सायुज्य हो जाता है, एकत्व भी प्राप्त हो जाता है, फिर लौट कर वह नहीं आता है। ऐसी काशी में केवल मरने की महिमा है। महाराज जी पद्म पुराण में यहां तक लिखा है, सुई के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी काशी में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मरने से जीव मुक्त न हो जाए। आप सोचिए कैसी महिमा है काशी की। सूच्यग्र मात्रमपि नास्ति ममास्पदेस्मिन् स्थानम सुरैश्च विमृतस्य न तस्य मुक्तिः। भूमौ जले व्येति वा भुवि मध्यतो वा सर्पाग्निदस्यु पविभिर्निहितस्य जन्तोः। काशी की यहां तक महिमा है महाराज जी कि काशी में कहीं मृत्यु हो जाए, धरती पर हो जाए, जल में हो जाए, आकाश में हो जाए। देखो मृत्यु के संबंध में हमारे शास्त्रों में लिखा है आकाश में अधर में मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारे यहां जब ठंडा पड़ने लग जाता तो कहते अब हमारा समय पूरा हो गया, हमको जमीन पर ले लो, क्योंकि पलंग है, खटिया है, तखत है, तो वो आकाश हो गया। दूसरी तीसरी मंजिल में भी मुक्ति प्रभावित होती है, इसलिए जमीन। अब बेचारे बंबई कलकत्ता में रहने वाले फ्लैटों में रहे तो उनकी तो स्थिति ऐसी ही है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन नीचे भूमि का तल होना चाहिए और साक्षात भूमि होनी चाहिए, ऐसा हमारे गरुड़ पुराण आदि शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है। लेकिन काशी की ऐसी महिमा है कि काशी में धरती पर, आकाश में, जल में कहीं भी मृत्यु हो जाए, सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए, अग्नि में जलकर मृत्यु हो जाए, बिजली गिरे और बिजली गिरने से मृत्यु हो जाए, तो भी मुक्त हो जाएगा। अकाल मृत्यु मरने से भी काशी में मुक्त हो जाएगा। ऐसी काशी की महिमा है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो ये काशी की महिमा नहीं है, काशी की तो है ही है, व्यक्ति की भी महिमा, ये आपकी उदारता की महिमा है। तब पुर कीट पतंग पावही, आपके पुर में कीट पतंग भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब एक बात है, काशी की विशेषता क्या है, बहुत सुंदर श्लोक है। जितेन्द्रियाः पाप विवर्जिताश्च शांता महांता मधुसूदनाश्रयाः अन्येषु तीर्थेषु स्वमुक्ति भाजो भवन्ति काश्याम अपि को विशेषः। जितेन्द्रिय हैं, पाप रहित हैं, शांत हैं, महांत हैं, मधुसूदन भगवान के आश्रित हैं, ऐसे प्राणी किसी भी तीर्थ में मर जाए उनकी मुक्ति हो जाती है। काशी में विशेषता क्या है? बोले भैया विशेष श्रृणु वक्ष्यामि काश्या कथय तो मम। काशी की विशेषता यह है कि यहां बिना साधन के भी मुक्ति हो जाती, अन्यत्र साधन से मुक्ति होगी पर यहां केवल काशी की महिमा से, विश्वनाथ जी की कृपा से मुक्ति हो जाती है। भवंती काशी महात्म्यात् सिद्धान्येवन संशया अन्यत्र माधु सुकृतई कृतई मुच्चेत वा न वा। साधन करने से मुक्त होगा कि नहीं होगा पक्का नहीं किया जा सकता, पर यहां साधन करे तो न करे तो मुक्त हो ही जाएगा। लेकिन एक बात और लिखी है महाराज, वो ये है कि जो संसार से भयभीत हैं, कर्म बंधन में जकड़े हुए हैं, जिनकी गति का कोई साधन नहीं है, उनकी भी गति वाराणसी बन जाती है। संसार भव भयभीता ये बद्धा कर्म बंधन ये भीताये ये बद्धा कर्म बंधन ही येषां क्वाप गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति। काशी महात्म्य लिखा है उनके लिए वाराणसी गति है। श्रुति स्मृति विहीनाये शौचाचार विवर्जिता तेषां क्वाप गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति। श्रुति स्मृति से विहीन है, शौचाचार से भी विहीन है, जिनकी कहीं गति नहीं उनकी गति काशी में मरने से हो जाती है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। उत्तरायण दक्षिणायन में भी विचार किया जाता है, गीता जी में है ना, उत्तरायण में मरने से सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं और दक्षिणायन में मरने से चंद्र मंडल का भेदन करके जाने से लौट के आना पड़ता है, गीता जी में लिखा है। पर काशी महात्म में लिखा है उत्तरम दक्षिणम वापी अयनम न विचारे। काशी में उत्तरायण दक्षिणायन ऐन का विचार नहीं करना चाहिए। कोई महीना हो कोई समय हो काशी में किसी भी समय मरने से मोक्ष होगा। सर्वोप्यस्य शुभ कालो य विमुक्त प्रिय यतः। भगवान शंकर कह रहे हैं कि यहाँ के सब काल शुभ ही हैं, यहाँ तो बस मर जाए इतना ही यहाँ के लिए विशेष बात है। रथ्यंतरे किसी गली कूचे में मर जाए, मूत्र पुरुष मध्य मलमूत्र का गटर बह रहा हो उसमें डूब के भी कोई मर जाए, चांडाल ग्रह में मर जाए, श्मशान में मर जाए, कहीं भी मर जाए। रथ्यंतरे मूत्र पुरुष मध्य चांडाल योन्यो अथवा श्मशाने कृत प्रयत्नोप्यकृत प्रयत्न। साधन किया हो अथवा साधन न किया हो देहावसाने लभते त्रमोक्षम। देहावसान में उसे मोक्ष अवश्य मिल जाता है। अब यहां एक प्रश्न है कि वेद में लिखा है रिते ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, और ये भी लिखा है न कर्मणाम अनुष्ठान न दानतई न दान तपसई तपसा पिवा कैवल्यम लभते मर्त्यः किंतु ज्ञाने न केवलम। स्मृति में लिखा है कर्मों से नहीं मिलता, अनुष्ठान से नहीं मिलता, दान से तपस्या से कैवल्य मोक्ष नहीं मिलता, वो तो केवल ज्ञान से ही मिलता है। तमेव विदित्वात् मृत्यु मेतु नान्यः पंथा विद्यते ये नाय। ज्ञान को छोड़ करके जीव के कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये सब जो श्रुतियां हैं इनकी संगति कैसे बैठेगी। काश्याम मरणान मुक्ति, आपने काशी की इतनी महिमा गा दी, तब इसका समाधान यही है कि काशी में मरने के पहले भगवान शिव श्री राम तारक मंत्र का उपदेश कर देते हैं और उससे ज्ञान का उदय हो जाता है, और जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसलिए श्रुतियों की भी संगति बैठ जाती है। और एक श्लोक लिखा है, हमने शायद कहीं डायरी में भी लिखा है और लिखवाया भी है, काशी का जहां इतना महात्म्य लिखा है वहां यह भी लिखा है कि काशी में सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि काशी की इतनी महिमा है तो काशी में खूब ऊटपटांग काम करो, चाहे जैसे रहो चाहे जो खाओ पियो, और तो मरने के बाद मोक्ष हो ही जाएगा। ऐसा काशी महात्म का स्मरण करके हठपूर्वक कोई पाप करता है तो मरते समय ऐसा दुष्प्रारब्ध उदित होगा कि वो काशी उसको मिलेगी नहीं, कहीं का कहीं जाकर मर जाएगा, काशी नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। असनम व्यसनम वासः काश्याम येषाम ममार्गतः अमार्गतः। शास्त्र का जो मार्ग है ना, शास्त्र मार्ग, शास्त्र विरुद्ध तरीके से जो काशी में भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, ऊटपटांग चीज खाते पीते हैं, काशी में वास करते हैं, आचारहीन होकर के, विचारहीन होकर के, शौचाचारहीन होकर के, धर्म और सदाचार से शून्य होकर, शून्य होकर के जो काशीवास करते हैं, यहाँ काशीवास का मतलब केवल काशी से नहीं समझना, किसी भी तीर्थ में निवास करते हैं, तो कीकटेन समान काशी, उनके लिए काशी कीकट के समान है। कीकट मतलब जिन भूमियों को अपवित्र कहा गया उसके समान उनके लिए काशी है। और गंगा उनके लिए अंगार वाहिनी, गंगा प्यंगार वाहिनी, गंगा अंगार वाहिनी उनके लिए है। इसलिए काशी में रहने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। गरुड़ पुराण में और सनत कुमार संहिता में भी इसी प्रकार का वचन मिलता है। काशी में पाप कर्म जो करते हैं वो मरने के बाद मुक्त तो होते हैं, पर उनको भैरव जी की यातना में जाना पड़ता है, भैरव यातना सहन करनी पड़ती है। और भैरव यातना यम यातना से भी भयंकर होती है, यमराज से भी भयंकर दंड भैरव जी देते हैं, दंड देकर उसको शुद्ध करते हैं, इसके बाद उसे मोक्ष मिलता है। तो महाराज जी लिखा है गरुड़ पुराण में, वाराणस्याम स्थितो यो वही पातके सुरतः सदा, वाराणसी में रह करके जो पाप कर्म करता है, योनिम प्रविष्ट पैसाचीम वर्षाणाम युतत्रयम्। कहते महाराज वो तीन आयुत, आयुत माने 10,000, 10 को 3 से गुना करो तो कितना हुआ, 30,000, 30,000 वर्ष तक उनको पिशाच की योनि में रहना पड़ता काशी में। पहले तो भयंकर यातना भोगनी पड़ती है भैरव यातना, और भैरव यातना भोगने के बाद 30,000 वर्ष के लिए पिशाच की योनि में रहना पड़ता है, और इसके बाद फिर उनका मोक्ष होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इतना लंबा मोक्ष तुमको चाहिए हो कि पहले भैरव यातना भोगो, फिर 30,000 वर्ष तक पिशाच की योनि में रहो, इसके बाद मुक्त हो, तो वो व्यवस्था भी काशी में है। मतलब यही है कि काशी में ऐसा काम क्यों करके भूत प्रेत पिशाच बनना पड़े, ये ठीक नहीं है। पर ये होगा तभी, बहुत ध्यान से सुने, ये होगा तभी जब काशी में ही मरोगे तो, और कहीं पाप कर्म करके काशी में रहे जीवन भर और मरने के लिए और कहीं चले गए और कहीं जाके मर गए, तब तो फिर घोर नरक भोगना पड़ेगा, फिर मुक्ति का कोई ठेका नहीं है। पर भैया हम लोग जिस ब्रजभूमि में बैठे हैं, उस ब्रजभूमि के संबंध में पद्म पुराण में लिखा है कि इस ब्रजभूमि में केवल जन्म हो जाए और फिर जाके कहीं भी मर जाए तो भी भूमि के संबंध से मोक्ष हो जाएगा। यहां आकर केवल मर जाए, पैदा कहीं हुआ है तो भी मोक्ष हो जाएगा। और लिखा है महाराज जी, कोई श्लोक हम डायरी में लिखा है, कल बताएंगे, अभी आप उनको याद नहीं है, उठ नहीं रहा है। और महाराज जी लिखा है कि यहां पैदा भी नहीं हुआ, यहां मरा भी नहीं, कहीं मर गया वहां से शरीर लाकर यहां जला दिया जाए तो भी मोक्ष हो जाए। चौथी बात लिखी है, यहां दीक्षा संस्कार हो जाए, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए या वैष्णवी दीक्षा संस्कार हो जाए, अथवा विवाह संस्कार भी हो जाए, वो भी एक संस्कार है, इतना भी यहां हो जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा। और यहां मर जाए तो कहने ही क्या है। इसलिए धाम की बड़ी भारी महिमा है। यहां भी ब्रज में भी जो पाप करके मरते हैं उनको भी भूतेश्वर महादेव की सेवा में जाना पड़ता है। भूतेश्वर महादेव है ना मथुरा में, भूतेश्वर महादेव उनको थोड़ा क्या करते हैं, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे, महाराज जी पंडित जी का उद्धरण देके करते थे, बोले भगवान भूतेश्वर महादेव वो पाप कर्माओं को रस्सी में बांधते हैं और बांध करके 84 को उसकी परिक्रमा करते हैं रगड़ते हुए, तो घिसट घिसट के रगड़ में रज में वो सब निष्पाप हो जाते हैं और सबको भोले बाबा फिर ठाकुर जी की सन्निधि में भेज देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात हमने प्रसंग बस इसलिए कह दी कि भाई आप लोग काशी महिमा सुन रहे हैं, काशी की महिमा तो है ही है, विश्वनाथ जी की महिमा है ही है, वही विश्वनाथ जी यहाँ भूतेश्वर के रूप में भी जीवों पर कृपा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ काशी में रहने से भगवान विश्वनाथ कृपा करके तत्व ज्ञान जीवों को प्रदान कर देते हैं। देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। पहले भी आप पदों में सुन चुके हैं कि हे प्रभु, पहले आपने सुना ना, देहु काम तीसरे नंबर के पद में, देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास कहां कृपा निधान को जाचिए शंभु तजी आन को जाचिए शंभु तजी आन। वही श्री तुलसीदास जी महाराज सातवें नंबर के पद में भी कह रहे हैं, देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। हे काम रिपु राम चरण रति देहु, देखो इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं और अब पुनः इसकी व्याख्या करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी एक अच्छी प्रकार से सिद्धांत को स्वीकार किए बैठे हैं कि जहां कामनाएं चित्त में घुसी हुई हैं वहां रामचरण रति प्रकट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी इकठाम। निष्काम होना बहुत आवश्यक है, कामना शून्य होना बहुत आवश्यक है, इच्छा रहित होना बहुत आवश्यक है, काम शून्य होना, काम विकार शून्य होना भी आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी का विश्वास है कि भैया काम को जलाकर भस्म करने वाले तो केवल भोले ही बाबा है। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छारा। तो हे काम रिपु, आप ही काम को जलाने वाले हैं, काम के शत्रु हैं, अर्थात आप कृपा करके हमारे कामना रूप काम को जला दीजिए जिससे हम विशुद्ध श्री रामचरण रति की प्राप्ति के अधिकारी बने। आप हमारे काम को जलाइए और श्री रामचरण रति हमें प्रदान कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज जी एक विशेष बात है कि तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। यहां तुलसीदास प्रभु का अर्थ क्या है? एक तो तुलसीदास ही अपना नाम ले रहे हैं, कवि का नाम है वो तो ठीक ही है। यहां एक अर्थ है तुलसीदासस्य प्रभु, ध्यान में आई बात? तुलसीदास प्रभु, आप सबके प्रभु हैं, सबके स्वामी हैं, बने रहे हैं, विश्वनाथ हैं आप, पर हम तो मानते हैं कि तुलसीदास के प्रभु तो आप ही हैं। तुलसीदास प्रभु, तुलसीदास के प्रभु, प्रभु माने होता समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ स्वामी, तुलसीदास के तो एकमात्र स्वामी आप ही हैं, आप मेरे प्रभु हैं। और मैं अपने मन की बात आपसे नहीं कहूंगा तो कहूंगा किससे? क्योंकि आप भले ही जगतपति विश्वनाथ जगन्नाथ हैं लेकिन हम तो आपको अपना नाथ मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, इसलिए अत्यंत निश्चल भाव से अपने मन की बात कहते हैं कि हे प्रभु, हे तुलसीदास के प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि मोह जनित भ्रम हरहु तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। तुलसीदास के प्रभु आप कृपा करें और भेदमति का हरण करें। देखो भेदमति जो होती है, भेद बुद्धि, उस भेद बुद्धि का मूल क्या है? भेद बुद्धि का मूल है मोह। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास प्रभु मोह जनित भ्रम भेद बुद्धि कब बिसरा बहुगे। ये मोह से उत्पन्न होती है, भ्रम से उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य है, गोस्वामी जी कहते हैं, आप मेरे मोह का नाश कीजिए, आप मेरे भ्रम का नाश कीजिए। मोह और भ्रम के नाश होते ही भेदमति का नाश हो जाएगा। देखो भेदमति क्या है? पहला अर्थ, भगवान से भिन्न किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का अनुभव करना, ये भेदमति है। अभेदमति क्या है? नाना नाम रूपों में एक परमार्थ परतत्व परमात्मा ही नाना नाम रूपों के रूप में विद्यमान है। जैसे स्वर्ण है, उसका गोल गोल आभूषण बना दिया तो उसका उंगली का आभूषण बना दिया तो उस सोने के आभूषण का नाम अंगूठी हो गया। और यहां नाक का बना दिया तो उसका नाम नथ हो गया, और कान का बना दिया तो कुंडल हो गया, और यहां का बना दिया तो बिंदा हो गया, और यहां का बना दिया तो बाजूबंद हो गया, और यहां का आभूषण बना दिया तो कंगन हो गया, कड़ा हो गया, और कमर का बना दिया तो कौंधनी हो गई, गले का बना दिया तो हार हो गया, पैर का बना दिया तो पायल हो गया। अब देखो अलग अलग आकृति है और अलग अलग नाम है, पर मूल में सब स्वर्ण ही है। इसी प्रकार से नाना नाम रूपों के भेद होने पर भी तात्विक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से नाना नाम रूपों का भेद भी भेद नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, इस रूप में अनुभव करना। वासुदेव सर्वम, इस रूप में अनुभव करना। इसी को गोस्वामी जी ने मानसी में कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जाने, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पानी। इस संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्मात्मक रूप में अनुभव करना, यही है भेद मति का नाश। और महाराज जी उपनिषद में लिखा है, तत्र कह मोहा कह शोका एकत्व मनुपश्यता। जहां एक परब्रह्म परमात्मा का सर्वत्र अनुभव हो रहा है, दर्शन हो रहा है, वहां शोक मोह भ्रम के लिए स्थान नहीं है। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान भी हैं, शौचाचार संपन्न भी हैं, पर सांप्रदायिक दुराग्रह के कारण वे हरिहर में भेद का अनुभव करते हैं। और ईमानदारी से दुराग्रह शून्य होकर के भगवान व्यासकृत पुराणों को आप देखेंगे तो आपको यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हरिहर में भेद नहीं है, अभेद ही है। शिवस्य हृदयम् विष्णुः, विष्णोश्च हृदयम् शिवः। पर महाराज शंकर जी के उपासक शंकर जी को तो बहुत ज्यादा मानेंगे और भगवान को कहेंगे तो हाँ ठीक है, जैसे शंकर जी के तमाम भगत हैं ऐसे ये भी भगत ही हैं, उनसे शिव जी से उन्हें भिन्न मानते हैं। और भगवान के भी भगत अपने को मानने वाले लोग वो अपने को भगवान का भक्त तो सिद्ध करेंगे, और शंकर जी के नाम पर तो कई ऐसे भी महान भाव हैं कि उनको जूड़ी चढ़ाती है, ऐसे लगता मानो शंकर जी उनकी भैंस खोल ले गए हों, पता नहीं क्या शंकर जी ने उनका नुकसान पहुंचा दिया हो शंकर जी के नाम से। और उसको कहते हैं ये हमारी अनन्यता है। कथा में शंकर जी का नाम आ गया, शंकर जी का चरित्र आ गया, उठ के चले गए। क्यों? अरे इतनी बढ़िया कथा चल रही थी, उठ के क्यों चले गए? बोले भाई वो थोड़ा हम लोग अनन्यता वाले हैं, तो आपने क्या भगवान का चरित्र सुन रहे थे, क्या आप बीच में कौन सी चर्चा ले आए? उन नाम भी नहीं लेंगे, इसकी सिलाई कर दो नहीं कहेंगे, सिलाई कर दो नहीं कहेंगे। क्यों? सिलाई में शिव का सी आ गया, हमारी हमारा धर्म न बिगड़ जाए तो कहेंगे इसको वो कर दो, वो कर दो, वो ठीक कर दो, इसको सिल दो नहीं कहेंगे। इस प्रकार से हरिहर में भेद मानने वाले घोर नरक जाते हैं, ऐसा अनेक पुराणों में लिखा है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नरक करहि कल्प भरी घोर नरक महावास। हरि हर में अभेद, वह एक ही परमार्थ परतत्व हरिहर के रूप में है, अलग हैं ही नहीं। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में क्या कह रहे हैं, अहम् ब्रह्माच सर्वस्य जगतः कारणम् परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः यथा पुमान नसांगेशु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। स्वयं भगवान करे, मैं नारायण, ये शिव, ये ब्रह्मा जी, हम तीनों अलग अलग कार्य के लिए इस तीन रूप में हैं, वस्तुतः हम एक ही हैं। भेद नहीं है, जैसे मनुष्य का मस्तक अलग है, भुजाएं अलग हैं, पैर अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने पर भी वो भेद नहीं करता। जिसका मस्तक है उसी के पैर हैं, जिसके पैर हैं उसी का मस्तक है। अब कोई कहे कि हम तो आपके चरण सेवक हैं, क्या करोगे भैया चरण सेवक? पर हम तो चरणों के भक्त हैं, और तो हमें कोई लेना देना है नहीं, और रोज रोज चरण दर्शन के लिए आ नहीं सकते, तो आपका चरण काट ले जाएंगे, अपने घर पे रखेंगे, वहीं थोड़ा फूल चंदन चढ़ा दिया करेंगे। तो बोलो उसको पाद पूजक कहोगे कि पाद छेदक कहोगे, क्या कहोगे? अथवा कोई कहे कि हम तो चरण पूजा करेंगे, सिर से हमें कोई मतलब नहीं, सिर पे तो भले जूता लगा देंगे। अरे भाई जिसका पैर है उसी का तो सिर है, अथवा जिसका सिर है उसी के तो पैर हैं। एक अंग के तिरस्कार से संपूर्ण अंगी का तिरस्कार होता है, ऐसे ही भगवान कहते ब्रह्मा जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार, शिव जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार। इसका तात्पर्य है, ये तो स्थूल बात हुई, अत्यंत सूक्ष्म बात यह है कि सब कुछ भगवान ही है और सब कुछ भगवान में ही है, इसलिए जड़ चेतन किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का तिरस्कार भगवान का ही तिरस्कार है, किसी का भी सत्कार भगवान का ही सत्कार है, इसलिए किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी भी अवस्था में किसी का तिरस्कार नहीं करना। भयंकर पापी से पापी मनुष्य का भी तिरस्कार नहीं करना, वो जो कुछ कर रहा है उसका ठेकेदार वो स्वयं है, हम तो भगवत भाव से उसका आदर ही करें। ये बुद्धि जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक हम निष्पाप नहीं होंगे। देखो भेद दृष्टि ही जीव के पतन का कारण, हम हम तब तक निर्दोष नहीं है जब तक हमारी दोष दृष्टि समाप्त नहीं हुई। फिर से सुन लो, हम तब तक निर्दोष नहीं है जब तक हमारी दोष दृष्टि समाप्त नहीं हुई। दोष दृष्टि समाप्त होने पर ही हम निर्दोष सिद्ध होंगे। किसी भी व्यक्ति का दोष है और वो दोष हमें सुनाई पड़ गया, हमें दिखाई पड़ गया, हमारे अनुभव में आ गया, उससे लाभ क्या मिला? विचार करो इसके ऊपर, क्या लाभ मिला? क्या उस व्यक्ति का वह दोष समाप्त हो गया? हो गया समाप्त? क्या उसकी बुरी आदत समाप्त हो गई, सुधर गया? क्या नहीं सुधरा? उस व्यक्ति का दोष तो यथावत उस व्यक्ति में रहा आया, और हमने सुन करके या देख करके उस व्यक्ति के दोष को अपने हृदय में उतार लिया, अपने मन में उतारा, अपनी बुद्धि में उतारा, फिर दूसरों से उस दोष का वर्णन किया तो अपनी वाणी में उतारा। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के वचन है, महाराज जी कहते थे जो दोष तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी वाणी में आ गया है, वही दोष तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। ये मत सोचना पहले दोष मन में आता है, बुद्धि में आता है, फिर वाणी में आता है, फिर वही दोष क्रिया में आ जाता है। इसलिए इससे बचने का एकमात्र साधन है अपनी भगवत दृष्टि को व्यापक बनाओ। भगवत दृष्टि कैसे व्यापक होवे, ये भेदमति कैसे समाप्त होवे, उसका प्रकार पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से जो मैंने सुना है, शास्त्रों के अनुसार जो सिद्धांत है उसका हम निवेदन कर रहे हैं। सबसे पहले गुरु तत्व में भगवत भाव स्वीकार करो। वासुदेव सर्वम, ये तो अंतिम सिद्धांत हो गया, पर इस परिपूर्ण सत्य की, अंतिम सिद्धांत की पहली इकाई क्या है? पहली इकाई है एकादश स्कंध में नवयुगेश्वर संवाद में भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, भक्ति पूर्वक गुरु तत्व में भगवत भाव को स्वीकार कर लो। ये स्वीकार कर लो कि ये भगवान है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये स्वीकार गुरुजी को नहीं करना है, गुरुजी को तो यही समझना है कि मैं जीव हूं, दासानुदास हूं, किंतु शिष्य को यह स्वीकार कर लेना है कि इस रूप में परमात्मा हमारे सामने आया है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये नर रूप में साक्षात श्री हरि ही पधारे हैं। भगवान उद्धव जी से श्रीमद् भागवत में कहते हैं आचार्यम माम बिजानीयात नाव मन्येत कहिचित न मर्त्य बुद्धिया सुयेत सर्वदेव मयो गुरु, आचार्य को गुरु को मेरा स्वरूप समझो, कभी उनकी अवमानना मत करो, तिरस्कार मत करो, प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार हो जाए तो भी उनका तिरस्कार मत करो। नाव मन्येत कर, किसी भी अवस्था में तिरस्कार गुरु तत्व का मत करो। बोले क्या करें, हमसे तो बहुत अपराध बनते हैं, बार बार गलती बनती है। क्यों गलती बनती है? तो भगवान उसका समाधान कर रहे हैं उद्धव जी से, न मर्त्य बुद्धिया सुये, तो जब तक उनको मरण धर्मा मनुष्य बांधते रहोगे तब तक गुरु तत्व के प्रति तुम्हारे मन में निष्ठा का उदय होगा ही नहीं, तब तक तुम्हारी दोष दृष्टि मिटेगी ही नहीं, तब तक दोष दृष्टि बनी रहेगी। इसलिए न मर्त्य बुद्धिया सुये, तो ये शर्त है, मरण धर्मा मनुष्य उन्हें मत मानो, सर्वदेवमयो गुरु, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय है। तो पहले गुरु तत्व में परमात्मा को स्वीकार कर लेना, फिर गुरुजी ने मंत्र का उपदेश कर दिया, मंत्र के रूप में परमात्मा को स्वीकार करना, मंत्र के प्रतिपाद्य अर्थ जो देवता हैं श्री रामकृष्ण नारायण, उनके रूप में भगवान को स्वीकार करना, उनके श्री विग्रह के रूप में भगवान को स्वीकार करना, फिर सत्संग करते करते तुलसी पीपल गाय ब्राह्मण अग्नि संत इन सब में भगवान को स्वीकार करना, हरि और हर में भेद नहीं मानना, फिर धीरे धीरे दृष्टि व्यापक बनाते बनाते सर्वत्र सर्व रूपों में भगवान का दर्शन करना। अरे देवी देवता की बात तो छोड़ दो, पंढरपुर की बात है। एकादशी को नामदेव जी जागरण करते थे, जागरण हो रहा था एक स्थान में मंदिर में। गर्मी का समय था, शायद जेठ का ही महीना रहा होगा, तो रात्रि को जागरण करने वाले जो वैष्णव थे, प्रेमी थे, कीर्तन करने वाले, उनको बड़ी जोर की प्यास लगी। तालू सबका सूख रहा था लेकिन कोई भी पानी लाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि रात्रि का 1:30 बज रहा था और वहीं निकट में श्मशान था। चंद्रभागा नदी थी पर वो नदी श्मशान का घाट था, मरघट था, श्मशान था, और श्मशान में रात्रि के काल में नहीं जाना चाहिए, शास्त्र निषेध भी है। 12 से 3 तक का समय इन भूत प्रेतादियों का समय रहता, उस समय नहीं जाना चाहिए। महात्माओं की बात तो अलग, हो तो मशान में ही पड़े रहे। भोले बाबा मशान में ही रहते हैं, काशी में कहां जाएंगे मशान छोड़कर, तो मशान में ही रहना पड़ेगा 24 घंटे, वो बात अलग है। लेकिन ये मशान में कोई रात्रि को जाना नहीं चाहता था। नामदेव जी समझ गए कि लोगों को प्यास लग रही है, पानी सब पीना चाहते और डर के मारे कोई नहीं जा रहा पानी लाने के लिए। बोले आप लोग कीर्तन करिए, हम जल लेके आते हैं। तो घड़ा लेकर नामदेव जी श्मशान घाट पर ही चंद्रभागा जी में जल भरने गए। जल तो वहां से भर लिया, पर महाराज वो भयंकर प्रेत, भूत प्रेत, उनकी जमात की जमात उनके सामने आ गई। भूत प्रेत दिखाई पड़ जाए तो क्या हालत होगी, कभी देखा है? जनवरी फरवरी में भी दिखाई पड़ जाए ना तो शरीर में पसीना आ जाएगा, इतनी भयंकर आकृतियां उनकी होती हैं। तो महाराज वो सब भूत प्रेत सामने प्रकट हो गए, दिखाई पड़ गए। नामदेव जी घबराए नहीं, नामदेव जी ने लंबी दंडवत करी और दंडवत करके फेंट से करताल खोलकर नाचने लग गए। आज मेरे आए लंबकनाथ, ये पद है नामदेव जी का। आज मेरे आए लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, योजन भरी भरी हाथ, शिवसन कादिक पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ, नाम देव के प्रभु अंतरयामी, कीन्हो मोहि सनाथ। नामदेव जी का दर्शन करके वो प्रेत मुक्त होकर चतुर्भुज रूप होकर सब वैकुंठ चले गए, भगवान प्रकट हो गए। रात्रि के समय पंढरीनाथ भगवान, धन्य है नामदेव, तुम प्रेतों में भी मेरा दर्शन करते हो, आप प्रेतों में नहीं है क्या? ये यहां तक हमें अपनी दृष्टि ले जानी, लेकिन हम पहली जो सीढ़ी है उसी पर जीवन भर प्रयत्न करके उसी पर नहीं चढ़ पाते हैं। पहली सीढ़ी क्या है? आचार्यवान पुरुषो वेदो, पहली सीढ़ी है गुरु तत्व के रूप में भगवत भाव स्वीकार कर लेना, ये पहली सीढ़ी है साधन पथ की। ये तो हरि हर के प्रति भेद समाप्त हो जाए, हरि गुरु संतों के प्रति भेद समाप्त हो जाए, जड़ चेतनात्मक प्रकृति के प्रति भेद समाप्त हो जाए, सर्वत्र वह परब्रह्म परमार्थ तत्व का ही हम अनुभव करें, ऐसी कृपा आप करो। तुलसीदास तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मती है। अब आगे के पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि आज समय से ही पूर्ण करना है। पद संख्या है 8। देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सवन के, जिन जिन कर जोरे। देव बड़े दा शंकर बड़े भोरे किए दूर दुख सवन के जिन जिन कर जोरे। सेवा सुमिरन पूजिवा पातया खत थोरे। सेवा सुमिरन दिए जगत जहां लगी सवे सुख गजरथ घोरे। दिए जगत जहां लगी सवे सुख गजरथ घोरे। देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे। देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे। गांव बसत बामदेव में कबहूं न निहोरे। गांव बसत बामदेव में आधि भौतिक बाधा भई ते किं कर तोरे। बाधा भई ते किं कर तोरे। बेगी बोली बलि बरजिए कर तूति कठोरे। बेगी बोली तुलसी दली रूंध्यो चहे सठी साखी सिहोरे। तुलसी दली रूंध्यो चहे सठ साखी सिहोरे। देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे। देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये देवों में सबसे बड़े हैं। देवाधि देव महादेव, देव बड़े, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है, महादेव हैं। और दाता बड़े, इनसे बड़ा कोई दाता नहीं है, साक्षात ठाकुर जी को दे देने वाले हैं। और इतने बड़े होकर, इतने बड़े दाता होकर भी बड़े भोरे हैं। जितने बड़े दाता हैं, जितने बड़े देव हैं, उतने ही बड़े भोरे हैं। ये बड़ा भोरा होना ये भक्त का विशेष गुण है। एकदम निश्चल निष्कपट है। छल कपट करना तो आता ही नहीं। कितने भोरे हैं बताओ, भस्मासुर को दे दिया वरदान, इतने भोरे हैं। किए दूरी दुख सवन के जिन जिन कर जोरे। जिन जिन लोगों ने आपके दरबार में आकर के आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आपके दरबार में हाथ जोड़े, उन सबके दुखों को आपने दूर कर दिया और उनसे लिया कुछ नहीं। आपकी सेवा पूजा भी बहुत महंगी नहीं है। सेवा सुमिरन पूजिबो पात आखत तोरे। सेवा और सुमिरण पूजीवो। आपके दरबार में जाकर शिव शिव कह देना, हर हर कह देना, हर हर महादेव कह देना, महादेव महादेव कह देना, दो चार बार कह लेना, इसको भी आप स्मरण मान लेते हो, बहुत भजन करता है। और कुछ बिल्व पत्र चढ़ा दो तो कहते हाँ वाह वाह बहुत पूरी सेवा हो, एक लोटा पानी चढ़ा दो सब सेवा हो गई, आखत थोड़े थोड़े अक्षत चढ़ा दो उतने से ही राजी हो जाते हैं। देखो सुगंधित पुष्प तो भगवान शिव को चढ़ाना ही चाहिए, मदार और धतूर इनमें कोई बहुत विशेष होती होगी, कोई अलग प्रकार की सुगंध तो भगवान जाने, पर कोई विशेष सुगंधित पुष्पों में इनकी गणना नहीं है, और किसी देवी देवता को चढ़ते हुए ऐसा भी नहीं है, और इनको माली लोग लगाते भी नहीं है, आग धतूरा कहीं भी हो जाता है। तो इतनी सस्ती सेवा पूजा शंकर जी ने कर दी, कहीं से आग धतूरे का फूल ले आओ चढ़ा दो, एक लोटा जल ले लो अक्षत चढ़ा दो। तो दो चार बार भी नाम लेने वाले, बिल्व पत्र चढ़ा देने वाले, एक लोटा जल चढ़ा देने वाले, थोड़े अक्षत चढ़ा देने वाले, ऐसे लोगों को भी आपने हाथी घोड़ा सारी संपत्ति आपने कृपा करके प्रदान कर दी। अब आगे की बात जो कहते हैं, गांव बसत बाम देव में कब हूं ननी हो रे। हे बामदेव, ये बामदेव भगवान शंकर का नाम है। हे बामदेव, हम आपके गांव में बसते हैं। आपका गांव क्या है? काशी। आपके गांव में बसते हैं, आपके नगर में काशीपुरी में बसते हैं। हे भगवान, मैंने कभी निहोरा नहीं किया, पर अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमें आपसे निहोरा करना पड़ रहा है। निहोरा करना माने गिड़गिड़ाना, विनती करना, प्रार्थना करना, मुझे निहोरा करना पड़ रहा है। क्या निहोरा करना पड़ रहा है? बोले आधी भौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे। गोस्वामी जी को सताया बहुत गया बचपन में, तो जो विपत्ति आई वो आई, और जब काशी में आपका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ने लग गया तो काशी के विद्वानों ने उनका बड़ा भारी विरोध किया। क्या क्या नहीं किया? गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र पढ़ करके देख लो, कितनी विकट परिस्थितियों का सामना गोस्वामी जी को करना पड़ा। यद्यपि खूब भगवान विश्वनाथ के गुण गाए हैं गोस्वामी जी ने, पर शंकर जी के उपासक पंडा पुजारी पीछे पड़ गए तुलसीदास जी के, बोले भगाओ इसको। क्यों? एक समस्या और थी बड़ी भारी, तुलसीदास जी के काशी निवास मात्र से लोग राम नाम का खूब जप करने लग गए, रामचरितमानस का पाठ करने लग गए, राम जी के भगत होने, वो शिव जी के विरोधी नहीं थे, शिव जी के भी भगत थे, पर राम जी के भगत होने लग गए। तो शंकर जी के भक्तों ने सोचा, पंडा पुजारियों ने, कि ले अब हमारी लुटिया तो डूब गई, हम अपने इनको कहीं भटकने छिटकने नहीं देते थे, हैं? अब ये तो उधर भी चले गए, कहीं ऐसा न हो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए। तो उन लोगों ने भी कम नहीं सताया। महाराज और तो और कलयुग पहुंच गया, बोले हमारी हालत खराब हो रही है रामचरितमानस के द्वारा, आप राम नाम के जप का इतना प्रचार कर रहे हो, सब राम राम जप रहे हैं और हमको रहना मुश्किल हो रहा है, अपने सब ग्रंथ जो है पत्थर से बांध करके गंगा जी में डुबा दो। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग से तो हम नहीं करेंगे, और डुबा देते तो ग्रंथ ही लुप्त हो जाते, समझ रहे हैं पक्का। बोले हमारा प्रभाव नहीं जम पा रहा है तुम्हारे कारण, कलयुग की बात नहीं मानी चले गए। तो महाराज सारे शरीर में तुलसीदास जी के व्रण हो गए, फोड़े हो गए, भयंकर पीड़ा होने लग गई। बहुत बाहुक में कहना जंत्र मंत्र टोटका दिखिए, सब करना पड़ा, इतनी पीड़ा शरीर में थी, लेकिन बाद ही भय सब बेकार चले गए। इसलिए हनुमान बाहुक से हनुमान जी से कहा है तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए, अब इतनी पीड़ा हो रही सही नहीं जाती है, हनुमान जी आप ही अपनी पूछ से झाड़ा लगा दीजिए, हमारा अपराध क्या है। तुलसीदास जी से इतना डर था कलयुग को। सब अनुकूल ही अनुकूल होते चले जा रहे हैं, मधुसूदन पाद सरस्वती अनुकूल हो गए, विरोधी भी नतमस्तक हो रहे हैं, चोर भी शिष्य बन गए। तब लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तंत्र मंत्र का सहारा लिया, देखो लिखा है दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। लिखा है महाराज जी संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को शास्त्रों में देवता कहा गया, तस्माद् ब्राह्मण देवता। तो काशी के ब्राह्मणों ने क्या किया, एक से एक तंत्र मंत्र के ज्ञाता आज भी काशी में हैं, आज भी काशी में बड़े बड़े सिद्ध तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। उन तांत्रिकों मांत्रिकों ने भैरव जी को की उपासना करके भैरव जी को प्रेरित किया। भैरव जी ने कहा भी प्रकट होकर के कि वो परम राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं, लेकिन महाराज जबरदस्ती मंत्र बल का प्रयोग किया, भैरव जी को जाना पड़ा, उससे शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो गई। तो कलयुग सता रहा है, इसीलिए इसका संकेत गोस्वामी जी ने इसमें कहा है कि गांव बसत बाम देव में कबहूं न निहोरे। मैंने कभी व्यक्तिगत कोई निहोरा आपसे नहीं किया, लेकिन आदि भौतिक बाधा भई, शरीर में इतनी व्याधि उत्पन्न हो गई है, वो हमारे किसी कर्म का फल नहीं है। ते किंकर तोरे, जिन लोगों ने पीड़ा पहुंचाई है वो दूसरे नहीं है, जो ब्राह्मण जबरदस्ती तंत्र मंत्र मारण उच्चाटन आदि का प्रयोग कर रहे हैं वे भी आपके ही भगत हैं, जिन आपके पार्षद भैरव जी को भेजा गया वो भी आपके ही भगत हैं। और महाराज जब सबके स्वामी आप हैं तो कलयुग के स्वामी आप नहीं हैं, कलयुग भी आपका ही सेवक है, वो भी परेशान कर रहा है, वो भी आपका किंकर है, तो क्या आप अपने इन सेवकों को रोक नहीं सकते हैं, हटक नहीं सकते हैं, इनको रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाँ, तो एक बात कह दें प्रसंग बस, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब इस प्रकार से अत्यंत व्यथित हुए तब हनुमान जी ने उनको उपाय बताया। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी से कि अब एक ही उपाय है, आप ठाकुर जी के पास चिट्ठी लिखो विनय की, क्योंकि सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी पर चिट्ठी लिखो। तब ये विनय पत्रिका लिखी है और विनय पत्रिका पर सरकार के हाथ में गई, ठाकुर जी ने हस्ताक्षर कर दिया। इसका मतलब जो विनय पत्रिका का आश्रय लेगा उस पर कोई तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना भूत प्रेत भैरव कलयुग किसी का प्रकोप नहीं होगा, सब अनुकूल हो जाएंगे। तो समस्त दोषों को जीतने के लिए विनय पत्रिका एक सिद्ध मंत्र के रूप में गोस्वामी जी ने प्रकट किया है। तो ये बात हमने प्रसंग वश आपको कही, हनुमान जी की प्रेरणा से आपने ये विनय पत्रिका लिखी है, वही संकेत इस पद में कर रहे हैं। गांव बसत बाम देव में कबहूं न निहोरे, आधि भौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे। वो आपके ही सेवक हैं, इसलिए बेग बोली बलि बरजिए कर तूति कठोरे। हे प्रभु बलि, बलि माने आपकी बलैया लेता हूँ, बलिहारी जाता हूँ, आप जल्दी बोलिए इनको, कहिए कि ऐसा मत करो, तुलसीदास मेरा भक्त है। बेग बोली बलि बरजिए करतूत कठोरे, इस कठोर करतूत से करने से उनको रोकिए, क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं, इस काशी से तुलसी का पौधा उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। तुलसी दलि रूंध्यो चहे, तुलसी का पौधा, ये तुलसी, आप तुलसीदास जी अपने को तुलसी का पौधा क्यों मानते हैं, क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है, आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरुह कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता, ये चलता फिरता तुलसी का पौधा है। तो तुलसी का पौधा उखाड़ करके ये कटीला साखोट सेहुर जो लंबे लंबे दल के पत्ते होते हैं, कांटे भी होते हैं, अच्छा नहीं होता, किसी काम का नहीं होता, ऐसे सिहोड़े के पेड़ को लगाना चाहते हैं, तुलसी के पौधे को उखाड़ना चाहते हैं। हे भगवान, आप कृपा कीजिए तो ही हमारे संकट की निवृत्ति होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दो कवित्व हैं, उनकी चर्चा हम कल करेंगे, आज यही प्रवचन को संपन्न करते हैं। और क्योंकि इसको कहे बिना और ये बात स्पष्ट नहीं होगी कि काशी में तुलसीदास जी को क्या स्थिति प्राप्त हुई, अब इनकी इनका अर्थ इनका व्याख्यान हम नहीं करेंगे, केवल आप सुनेंगे, सुनकर के आपको यहाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, सुनकर के आपको प्राप्त समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे, केवल हम उच्चारण मात्र कर रहे हैं। देव सरी सेवो बाम देव गांव रावरे ही, नाम राम ही के मांगे उदर भरत हूँ, दिवे जोग तुलसी ना लेत काहू को कछुक, लिखी ना भलाई भाल पूछ न करत हूँ। अर्थ समझ में आया? हे प्रभो, गंगा जी के तट पर काशी में आपके गांव में ही मैं निवास करता हूँ, राम नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। हे प्रभो, हमारे पास ऐसी कोई वस्तु भी नहीं कि हम किसी को कुछ दे सकें, किसी से कुछ चाहते भी नहीं हैं, और हमें कोई भला कहे, हमारी बड़ाई हो, ये भी हमारे मन में कोई कामना नहीं है। एते पर हु जो को रावर है जोर करे, ताको जोर देव दीन द्वारे गुजरत हूँ। फिर भी भगवान, आपके होकर भी जो आपके लोग हैं, आपके पार्षद बनते हैं, आपके भक्त बनते हैं, और वे आपके मुझ दीनहीन सेवक के ऊपर जोर जना रहे हैं, हमको आपकी नगरी से निकाल बाहर करना चाहते हैं, हमको यहाँ गुजारा नहीं करने देना चाहते हैं, इसलिए हे भगवान, मैं दीनहीन होकर आपके द्वार में गिड़गिड़ा रहा हूँ, रो रहा हूँ। पाई के उराहनो उराहन न दीजे मोही, काल कला काशीनाथ कहे निवरत हूँ। आप कृपा करके हमको उराहना, हमको हम उलाहना आपको दे रहे हैं, तो आप उलाहना मत देना, अर्थात हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसका उलाहना कोई आपके पास दरबार में ले जाए। मैं तो राम राम करता हूँ, किसी का लेना देना भी नहीं है, और मैं केवल राम राम कर रहा हूँ, कुछ किसी से चाहता भी नहीं, मांगता भी नहीं हूँ, फिर भी लोग इतने पीछे पड़े हैं, मैं उलाहना दे रहा हूँ, पर मेरा उलाहना आपके दरबार में गया हो ऐसा मैं नहीं समझता। चेरो राम राय को सुजस सुनी तेरो हर, पाए तर आए रहे हो सुर सरी तीर हो। मैं राम जी का सेवक हूँ, पर आपका सुयस सुनकर के आपकी शरण में आया हूँ, आपके चरणों के तल में निवास करता हूँ, गंगा तट पर निवास करता हूँ। तो यहाँ क्यों आए, जब राम जी के सेवक हो तो अयोध्या जी में जाके रहो, यहाँ क्यों आए हो? तो यहाँ गोस्वामी जी का भाव है कि हमको ये पता चला है कि आपसे बड़ा राम नाम का प्रेमी कोई नहीं है, तो आप कैसे प्रसन्न होंगे? तो आपको 24 घंटे राम नाम सुनाता हूँ। आपसे बड़ा कोई कथा का प्रेमी नहीं है, तो आपको निरंतर श्री राम जी के गुणगान करके सुनाता हूँ। तो आपको राम नाम गाकर सुमिर कर और राम कथा गाकर आपको रिझाने के लिए यहाँ रहता हूँ, क्योंकि आप मेरे प्रभु के प्रधान प्राण प्यारे सेवक हैं, सेवक स्वामी सखा सी पी के सब कुछ आप हैं, तो इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। वामदेव राम को स्वभावशील जाने जिए, ना तो नेह जानियत रघुवीर भी रहो। अधिभूत वेदन विषम हो तो भूतनाथ, तुलसी विकल्पा ही पचत कुपीर हो। ये आज भौतिक बाधा हुई है, ये कलयुग ने बाधा पहुंचाई है, भैरव जी को मंत्र बल से भेजा गया, उन्होंने बाधा पहुंचाई है, और ये सब पीछे तंत्र मंत्र करके मेरे पीछे पड़े हैं। तो मारिए तो अनायास खासी वास खास फल, जियाइए तो कृपा कर निरुज शरीर हो। गोस्वामी जी ने कहा कि मरने के लिए तो हम आई हैं काशी में, छोड़ेंगे तो नहीं काशी को, मरने तो आई हैं, आपके दरबार में मरना चाहते हैं, तो या तो हमको जल्दी मार दीजिए, और यदि मरने की बात नहीं है, जिंदा ही रखना चाहते हैं, तो इतनी वेदना देकर हमको जीवित क्यों रखते हैं। हे प्रभु, मेरे शरीर को वेदना शून्य कर दीजिए, क्योंकि जीवे की न लालसा दयालु महादेव मोही, मालूम है तो ही मरे वे को रहत है। हमको जीने की आशा नहीं, हम तो मरने के लिए यहाँ रहते हैं। काम रिपु राम के गुलामनी को काम तरु, अवलंब जगदम्ब सहित चहत हूँ। हे काम के रिपु, हे राम के गुलामों के लिए कल्प वृक्ष के समान, श्री राम भक्तों की संपूर्ण विलासाओं को पूर्ण करने वाले हे विश्वनाथ जी, माता भगवती अन्नपूर्णा के सहित हम तुम्हारा सहारा लेकर के यहाँ रह रहे हैं, तुम्हारा सहारा चाहते हैं। रोग भयो भूत सो कुसूत भयो तुलसी को, भूतनाथ पाही पद पंकज गहत हो। जैसे भूत किसी के पीछे लग जाए, ऐसी आद भौतिक रोग पीछे लग गए हैं, प्रभो आप इन आप भूतनाथ हो, इनको बरस दीजिए, इन रोग दोषों को हम ठीक हो जाएं। जाई वे तो जाने की रवन जन जाने जिए, मांगिए तो मांगी मीच सूधी ये कहते हूँ। यदि आप जिलाना चाहते हैं जो जानकी रमन का प्रेम से गुणगान करता हुआ जीवन, या तो ऐसा कर दीजिए, और नहीं तो हम आपसे जीवित रहने की भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप तो हमें हमारे ऊपर कृपा कर ही दीजिए। तब प्रश्न उठा कि आप हमसे ही क्यों इतना पीछे पड़े हो, तो तुलसी के सुधरे सुधारे भूतनाथ ही के, मेरे माए बाप गुरु शंकर भवानी। बीच के कुछ पद मैंने छोड़ दिए क्योंकि शीघ्रता है, केवल अंतिम पंक्ति कह रहे हैं, तुलसी की सुधरे सुधारे भूतनाथ ही के। तुलसी की तो भूतनाथ के सुधारने से ही सुधरेगी, क्योंकि मेरे माए बाप गुरु शंकर भवानी, मेरे माता पिता गुरु सब भवानी शंकर ही हैं। तो अब मैं आपको छोड़कर अपनी वेदना किसके चरणों में रखूं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और भैरव जी को लोगों ने नाराज भी कर दिया था, ऐसा भी वर्णन मिलता है। लोगों ने कहा था कि देखो तुलसीदास जी आपके पास आते हैं रुद्र दर्शन करने, नहीं आते हैं, तो आप क्षेत्रपाल हो काशी के और आपका दर्शन करने नहीं आते हैं, आपके विरोधी हैं वो, ऐसा भी भर दिया था बोलो वृंद भक्त वत्सल भगवान की। पर विनय पत्रिका में भैरव जी का भी स्तवन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भैरव जी शिव ही हैं, ये सब लीला है। देखो जितना विरोध होगा उतनी महिमा बढ़ेगी, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो इतनी महिमा दिग दिगंत में व्याप्त हुई उसका मूल कारण है। महाराज जी हमारे कहते थे भक्तमाली जी कि तुलसीदास जी अयोध्या जी में रहते तो न मानस का प्रचार होता न तुलसीदास जी का प्रचार होता। क्यों? क्योंकि वहां तुलसीदास जी का कोई विरोधी नहीं था। मानस जी का इतना प्रचार और तुलसीदास जी की महिमा का इतना प्रचार प्रसार हुआ, उसका मूल कारण है कि जीवन में विरोधियों से टक्कर लेते रहे, वहीं रहे काशी में, और अंत में सारे विरोधी उनके भक्त हो गए, नतमस्तक हो गए। काशी में एक भी कोई ऐसा नहीं बचा जो तुलसीदास जी के चरणों में पूरी तरह समर्पित न हो गया हो, इसलिए वहां रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ आज यह संपन्न होता है, और कल भगवत कृपा से शिव शिव हुई प्रसन्न करु दाया,